Szervusztok, kedves emberek! Sirius és Csotti köszönt benneteket 96. alkalommal a CubeCast-ben. Így van! Hú, de közel van a 100, visszahallom magam. Visszahallod magad? Right? Igen. Ja, nagyon. Egyre közelebb, mit ad Isten. Az október végére talán már jubillálunk is. Ja, elég durva meg, hogy most volt elszem, most érted el a 100K feliratkozót is, ez meg én gratulálnék most így szóban is. Jaj, köszönöm szépen. Ó, hát hétvégén, hogy is mondjam, eléggé pirultam sokat. Mert? Hát nagyon sokan gratuláltak, fogalmazunk úgy így csetembe. Hát jó, mert toltad egyébként azt a streamet, hát ez milyen hosszú volt már, én mindig csak visszanéztem, és jaj, a Csonti még mindig stream. Na jó, de én csak 12 órát streameltem, nem tudom, mit vagyunk úgy oda. 12, de ez pont elég. Nincs is értelme szerintem többnek amúgy. Én szerintem is egyébként ez az arany középút, tehát az átlagos streamek hosszánál azért jóval több, de viszont nem maradt túl a szíves látásnál, tehát pont az az időintervallum, amiben úgy mindenki ott tud lenni, aki szeretne, meg aki úgy bírja, és akkor úgy utána mindenki megy el alukálni, vagy ahova szeretne. A rágba. Na, úgyhogy 96. alkalommal is beszélni fogunk sok mindenről, és első körben egy nagyon jó témánk van, és a héten történtek vicces dolgok a YouTube-on, kivételesen jaj, pozitív. Pozitív, jó, jöhet. Nem is nézted a podcast címét? Nem. Na, hát akkor egy nagyon... Hát, azért azt nem hiszem. Jó, ennél kattintásvadászlabra nem tudtam volna hozni ezt a címet, de a lényeg az, hogy a múlt héten élesítették a szponzoroknak szóló fejlesztést, amiből gyakorlatilag Twitch-et akarnak csinálni a YouTube-ból. A kérdésünk csak az, hogy miért csak most? Nem akarnak ezek Twitch-et csinálni a YouTube-ból, csak annyira könnyű ellopni a dolgokat, és olyan nehéz kitalálni valami sajátot, gondolom. Igen. Igen, szponzorok. Bekapcsoltad egyébként a dolgot? Be, persze, még aznap kb. Ja, én is nyilván. Mondjuk aznap nem tudtam streamálni, szóval aznap csak bekapcsoltam. Egyébként ennek ellenére aznap összejött az első szponzor, az első emót, ami nyilván 2 darab szponzort jelent. Yeah! De ők mint egy látatlanban azonnal megadták a dolgot. És most hánynál tartasz, ha lehetek indiszkrét? Ki van emótnál. Szóval abszolút lehet. 23-nál. Az akkor 4. Az 4 emóta. Uh-huh. Igen, így van. Én csak 2. De nem még baj. 2 ember is lesz 3. És tök jó ötleteim vannak emótra. Például én arra gondoltam, hogy egy CubeCast logót is így simán betolnék emótnak. Úr is ez, igen. Nekem most egyenlőre a 4 emótom, ami van, az a... Hát az a baj, hogy nem látszik, egyébként tudom használni, te cseteden? Ez mennyire? Sajnos nem. Tehát ennek mi értelme van? Ez a Twitch-en is ez a jó, nem? Ja, szóval most így nagyon röviden akkor így szummázzuk, hogyha valakinek ez így még új, és valószínűleg sokan vannak így. Tehát, már egy ideje teszteli... Az arcomon. Igen, ha egy ideje teszteli ezt mindjárt kiviszem az arcodról. Na, egy ideje ezt már teszteli a YouTube egy-két csatornánál. A lényeg annyi, hogy lehet szponzorként, tehát támogatóként feliratkozni adott csatornákra. Ez havi szinten országonként eltérő, de olyan 1000 forintnak megfelelő pénzegységet jelent. Valahol 5 dollár, valahol 5 euró, tehát attól függ, hogy hol laksz. Magyarországon ez 990 forint egyébként, és ezt így megnéztem, főleg azért is, mert külföldről is iratkoztak így föl rám támogatónak, és ott 5 eurót írtak nekik, viszont én Magyarországról 990 forintot látok magyar IP-ről. Lehet, hogy külföldön a külföldi valutába számolja, és akkor az 5 euró. A donation-öket is így csinálja, szerintem nem igazán, tehát nem az érdekli alapvetően a YouTube-ot, hogy ugyanaz legyen az összeg, hanem hogy mindenhol jól nézzen ki. Tehát nem akarja azt, hogy mondjuk Európában mindenhol 5 euró, ami jelenleg ugye pontosan 1557 forint. Pont 27989, tehát érted? Tehát, hogy valószínűleg inkább csak egy olyan összegre egészítik ki, ami jónak tűnik. Az mondjuk nekem szimpatikus, hogy próbálták egy az adott országnak úgymond a pénzügyi stabilizálásához igazítani a dolgot. Tehát akkor az az 1000 forinttal Magyarország még nagyon, nagyon jól járt szerintem. Na mindegy. Igen, de egyébként pont volt ilyen, nem ilyen jellegű parája, de PewDiePie-nek volt egy most az egyik streamjében, most éppen nem magának keltett feszültséget, hanem bekapcsolt, képzeld el, egy stream notification donation-ra, ami adott összeg fölött felolvassa a donation-t. És a rendszer elszúrta, és az orosz rubel, vagy valami ilyesmi, a rubel van Oroszországban, nem? De Az igen, van. Jó. Valamilyen jelképes, tehát hogy fel van tolva, tehát ugye PewDiePie-nál alapvetően azt hiszem $10-ig meg se jelenik a donation, és akkor még ennél magasabb volt az összeg, tehát mit tudom, akár $20-ra honnan egyáltalán elkezdi beolvasni, és a 100 rubel valami rátesett a rendszeren. Mondjuk ez a Twitch, ez a rendszernek a problémája, amelyik ugye intézte a dolgot, csak most eszembe jutott, és úgy nézett ki a dolog, hogy 100 rubelre, most megpróbálom ezt megnézni pontosan mennyi, de hogy a maguk szerint, a donatorok szerint, hát ez nem így működik, rub a rövidítése a rubelnek? RP vagy RU. Igen, tehát 100 rubelra, ami nagyjából $2,5, 455 forint körül van, arra beaktiválódott. Oh. És az oroszok spamelték, mint a szemét, hogy az olvastató rendszerét. Ja, és akkor gondolom be se állt a szája annak a robotnak. Nem, be se állt a szája, úgyhogy ki is kapcsolta a rákra. Na, viszont ami így... Érdekes, hogy ennek az összegnek kvázi a 70%-a jut el a videóshoz. Ezt kaptuk a izére is, a szupercsetre, és abból se jön meg annyi Magyarországon. Hát itt nem fenékig telj fel az élet. Ugye, azt hiszem, szupercsetből egyébként a partner cégem adatai alapján 55%-ot kapunk. Abból lehet, hogy lenyúlnak ők. Nem, a partnercég nem nyúl le belőle. Biztos? Nem. De ez teljesen biztos, tehát ezt kimondták, hogy nem nyúlják le, teljesen külön kezelik a pénzt, nem visznek belőle, sőt, egyébként nekem konkrétan a belső, nem nekem, hanem a Star Network-ös partnereknek a belső kommunikációs felületeken azt is ajánlják, hogy aki ezzel él, az inkább a donation pusholjon el a szupercsetet. Igen, mert, tehát, hogy... Mert sokkal rosszabb az aránya, mint az, viszont a szponzorációnál ez egészen más. De erre majd most kitérünk. A szponzorációhoz egyébként azt írta a hivatalos felelet, hogy az AdSense-el legyen értékű, ami egyébként jóval rosszabbnak kéne lennie, tehát az ilyen 55-60% körül kéne, hogy legyen. De ez olyan 70% körül én azt tapasztaltam. Na és a lényeg az, hogy ez jelenleg gamer csatornáknak lett unlockolva, és csak a YouTube gaming felületén keresztül. Speciálisan gamer csatornáknak lett unlockolva? Speciálisan. Csak a YouTube gaming-en nem, lehet elérni. Csak gamer csatornáknak, és csak szerintem. YouTube gamingen keresztül. Tehát, hogyha bárki érdeklődik ezen irányba, hogy a kedvenc gamer csatornáját szeretné esetleg támogatni egy havi szinten 1000 forintnak megfelelő összeggel, akkor azt a YouTube gamingen keresse. Amiből a legrosszabb esetben is egyébként ilyen 500 forint körül megkapunk mi, 495 forint környékén, a legesleg és legrosszabb esetben is. Ja, szóval nem ebből fogunk palotát építeni egyébként. De egyébként az a helyzet, hogy... Ahhoz jó sok ember kell, de én azt számoltam, hogy ha úgy 1000 ember már támogat valakit, az jó. Az jelentené, hogy abból meg tud élni az illető. Az már pretty jó. Tehát, hogy ez már konkrétan az annyira stabil, hogy nagyon nyilvánvalóan most a gamer csatornák közül, vagy legalábbis én nem tudom, én biztos így vagyok ezzel, de szerintem azért sok gamer csatorna így van ezzel, hogy szeretne a crowdfunding irányába fordulni, és alapvetően szerintem egyáltalán nem rossz az, hogy vannak különböző lehetőségek, meg több felület, ahol adhatsz érte valamit. Na és mi jár ezért cserébe? Arra azért még térjünk ki jól. Tehát ezért cserébe egyrészt nem fogja a lassított chat az adott illetőket. Aminek én egyébként személy szerint annyira nem örülök, de hogy még eddig nem történt belőle semmi probléma. Másrészt be lehet kapcsolni külön, hogy csak a támogatók tudjanak csetre írni. Tehát mindenki De ezt nem kussol, lehet de be lehet. Streamhouse-ban csak úgy állítgatni, nem? Mert mint, hogy szerintem lehet be állítgatni. Tudod, de be kell menni a menübe, tehát nem az van, hogy beírsz valami kommandot a chatbe, azt átáll. Nem, be kell menni a menübe, de ahogy a lassított módot be tudom aktiválni, úgy a csak szponzorokat is bármikor be tudom aktiválni. Mint például most beírom, most ugyanúgy ki tudom pipálni, hogy csak szponzorok küldhetnek üzenetet, és akkor csak szponzorok küldhetnek üzenetet. Meg az adminak. Igen, de ezt nem fogom megcsinálni, úgyhogy nyugodtan írjon be. Én nem mindegy, ezt meg átbeszéljük. Átbeszéljük, hogy majd mit akarunk, ha csinálni ezzel a dologgal. Mármint, hogy most nem fogom beaktiválni. Igen. Úgy értem. És a szponzoroknak jár egy ilyen kis ikon a neve mellé, úgy, ahogy az adminoknak ott van a csavarkulcs, lehet egy ikont feltölteni, hát nekem sikerült egy kis bagyocskát választanom, ami egy ilyen nagyon SOS megoldás volt, de úgy tetszett az embereknek eddig, úgyhogy lehet, hogy az is marad. És lehet saját emotikonokat használni, amiből úgy van, hogy legelőször egy, ha két szponzora van az embernek, 5 szponzor után 2, 10 után 3, és így tovább, és így tovább. A lényeg az, hogy exponenciálisan növekszik, minél több emot kell valakinek, annál több szponzor elég kell durva hozzá. Elég egyébként, hogy 5, tehát az 5-höz 20 kell, ugye? Nem, a 4-hez kell 20. De az 5-höz már 30. Tehát, hogy ott már ugye 10-et ugrik. Igen, 10-eket ugrál, igen. Aztán 25-öket, aztán 50-eket, aztán 100-akat, aztán 500-akat, tehát ja, így és 6000-nél, ami egyébként, ha van valakinek 6000 szponzora, akkor igazából már valószínűleg az életben rendben van, de hogy 6000-nél meg már csak annyit ír a YouTube, hogy keresd meg minket. Igen. ott már így nem is írják ki, hogy egyébként én ezt nem is értem, tehát, hogy így most így ezen egy kicsit így gondolkodtam, hogy most normális esetben azért mennyi emót kell ahhoz, hogy így nagyon-nagyon tuti legyen egy chat. Mondjuk szerintem ilyen 20-nál több nagyon nem kell. Na most a 20 emót az azt jelenti, hogy azt tudom, hogy 10 a 100 szponzornál jár, ezt még megjegyeztem. Tehát, hogyha van 100 szponzora valakinek, akkor azért 10 emót jár. Na most a 20-ért szerintem már olyan 500 körül, ami kb. Azt jelenteni, hogy megél az illető már csak abból, hogy a nézői küldenek neki havonta juttatást jó eséllyel. Tehát, hogy 20 lenne az ad. Na most a YouTube ezzel valami eszméletlenül brutális pszichológiai hadviselést folytat az irányába, hogy minél többen vegyék rá az embereket, hogy jöjjenek, mert egyszerűen egy kicsit úgy elszállnak a számok így 10 fölött. Mármint, hogy 10 emotikon fölött. Én alapvetően, igen, én ezt értem egyébként, nyilván ebben most éppen úttörés folyik Magyarországon, de amúgy ezek a számok nem egyáltalán nem lehetetlenek nagyon-nagyon sokáig. Magyarországról sem annyi a különleges, hogy Magyarországon még nem nagyon tudnak erről a lehetőségről, nem nagyon, tehát, hogy nem nagyon használják, én alapvetően nem azt mondom, én is ebből az irányból közelítem meg egyébként, hogy mindig az új emotikonhoz mérem gyakorlatilag, hogy hol tartunk. Nyilván ez azért, mert egyszerű pszichológia, tehát hogy nem a világ csodája, vagy mit tudom én, de hogy alapvetően ezek nem annyira rosszak amúgy. Ja, nem tudom, egy picit szerintem indulhatna lájtosabban, és elvégre valószínűleg YouTube oldal. Én csak a kapacitás részéről nem értem annyira a dolgot. Oké, hogy most akarják motiválni az embereket. Az a helyzet egyébként, hogy ezek a speciális emótok, ezek általában vagy a normális létező emótoknak a YouTube-osított, vagy a saját YouTube-beresített változataidat csinálod, vagy az igazán jellegzetes dolgokat rángatod elő a streamekből. Tehát, hogy nyilvánvalóan ilyen például nálam a Google Time, ilyen például a mit tudom én mi, és akkor ezeket veszed elő, és ebből egyébként nincs annyira sok. Azt értem, csak tehát, hogy így technikai értelemben véve, tehát, hogy nem kell ahhoz akkora nagy tárhely, szerver, adatbázis kapacitás, hogy ezeket tárolja. Nem. Ők valószínűleg egyébként csak lemásolták a Twitch-es rendszert. Szerintem a Twitch-en pontosan ugyanilyennek a számok. Mindjárt megnézem neked. Twitch. A Twitch-en ezeket a számokat nem ismerem. Subscribe emote. Ott is vannak számok. Az a kérdés, hogy hogy alakulnak, mindjárt találom. A emote slot, igen, az például elég durva, hogy ja, igen, nyilván más a rendszer, mert Ja, Istenem, mert ugye a Twitch-en pontok vannak. Tehát ugye a Twitch-en nem, nem csak subscribe van, hanem ott subscribe pont, nem tudom, hogy hívják. Mindjárt megpróbálom ezt is megkeresni. Maguk a pontok megvannak már, hogy mennyi emót. Ami nekem fura, hogy nem kapsz automatikusan egy ingyenes saját emótot. Nekem az fura. Igen. Nekem az összes többi szám rendben van. A legelején lévő nem kapsz azonnal egyet. Igen, szóval hiányzik a beetetés. Szerintem ez a mézes egyébként. Ugyanis egy egészségesen működő YouTube csatorna esetén a kettő szponzor az egyáltalán nem hihetetlen. Tehát, hogy az, értitek, az megtörténik. Elég könnyű. És ha már nullára is megkapod, akkor viszont előnyben, vagy egy kis hülyeség, mert hogy a cseten nem lehet használni. Cseten lehet használni? Nem, a cseten lehet, a kommentszekcióban. Na igen. Nem lehet. Ez a másik, amire viszont kitérnék, hogy én viszont megnéztem pár dolgot ezzel kapcsolatban, és lehetne ezt még hova fejleszteni. Hogy ne lehetne, persze. Tehát az első dolog az, hogy Szatmári Csaba, köszönöm szépen. Rögtön lett egy új szponzor. Csak beszélni kell róla. Igen, ez általában is így működik. És ha még egy ember érkezik, akkor berakom a CubeCast-es emotikont. De természetesen ezt így hangsúlyoznám, és ezt így elmondtam a legején, hogy felnőtt, jól felfogott döntése alapozza meg mindenkinek ezt, hogy így rámegy, ne az én két szép szemem kedvéért, tehát hogy így mondom most a hülyeséget, hogy jaj, de jó lenne, hogy lenne egy emót, meg mindent, tehát hogy na, emögött pénz van, és tényleg az nyomja rá, aki egyébként is rányomna minden egyéb nélkül, és egy felnőtt döntést tud hozni, nem csak a apu-anyu keresetét lövi el. Tehát akinek nincs saját keresete, és más pénzét cseszi el, az ne tegye inkább. Én legalábbis így mondom. Jó, mindegy, most nem tudom ezt pontosan. És megvan a lol. Látod a csetet? Nem. Jó, azt hiszem kell egy új emotot csinálnom most. Köszönöm szépen. Igen, nekem is úgy tűnik. Úgy vannak a pontok, hogy... De fura. Mi? De fura. Azt írja az egyre, hogy nulla kell, de szerintem ez nem így működik. Tehát, hogy szerintem, na mindegy, egyre, hogy nulla subscriber pont kell, aztán a kettőre is azt írja, hogy nulla, és ez nekem már fura, mert szerintem az már ott is kell subscriber. A háromra azt írja, hogy 10, a négyre azt írja, hogy 20, az ötre azt írja, hogy 35, tehát hogy ez igazából még agresszívebb is egyébként. Na várjál, agresszívebb? Elértem a 20-at, akkor volt 4. Elérem a 30-at, akkor lesz 5. Igen, ez még agresszívebb is valamennyivel, de az a különbség ugye itt a rendszerben, hogy egy subscriber, $5 subscriber ér egy pontot, mindegy, tehát van valami pontozási rendszer, hogy működik ez a dolog, és van ilyen $25 subscribe, ami meg önmagában több pontot ér. Meg van ilyen $10, és az is több pontot ér. Azt, hogy pontosan mihány pontot ér, azt a rák se tudja egyébként. De ja, egyébként nem, ez se kellemesebb. Tehát a Twitch-en se kellemesebb egyébként ez a rendszer. Viszont, ami a Twitch-en... És mert is berakta az új emot. Hát figyelj, ezt itt és most ezt kellett. Meg ez meg volt PNG-ben már gyárilag is. Szóval, amit a Twitch-en én láttam, és az nekem tökre tetszett, hogy másik cseteken tudod használni az adott csatorna emótjait. Ez szerintem ezt mindenképpen be kéne hozni. Ez szerintem az nagyon kéne. Már csak azért is, mert hogyha valaki úgymond feliratkozik a kedvenc csatornára, és mondjuk a te feliratkozóid jönnek hozzám is nézni, de viszont hozzám nem akarnak feliratkozni, de szeretnék a tudtomra adni, hogy hozzád viszont fel vannak iratkozva, hogy én lássam, hogy te mennyivel jobb és több ember vagy. Csak viccelek. Akkor... Sajuk 18 egyébként, aki most az egyik szponzor, aki ott virített csitán, nekem ő a második szponzorom egyébként. Tehát, hogy ő volt az, aki még stream előtt már oda ment. Dave volt az egyik, úgyhogy ez annyira nem is számít, és ő számít nyilván, meg neki is nagyon köszönöm, meg mit tudom én, de Dave volt az egyik, és Sajuk volt a másik, akik azonnal beugrották. Nálam ő volt az első, és Noé a második, itt Hearthstone Chick néven láthatod egyébként. Ja, tudom. Szóval Mit is akartam mondani? Ja igen, hogy így lássa a másik streamer, hogy ő viszont már valakitől érkezik, és akkor a többi ember is látja. Tehát ez egy ilyen, ha úgy veszük, ez az igazán öngerjesztő marketing, amikor így látják egymás csetén, hogy ki honnan miért jött, és akkor így ott vannak ezek az úgymond jelvények, és ettől már tényleg nagyon bedesz dolog egy adott csatornára feliratkozni, főleg ahol nagyon bedesz emótok vannak. Most ezt mindenkinek a saját kreativitására lehet bízni, hogy ki milyen emótokat csinál ehhez, de ettől lenne igaz király. A másik nagyon király dolog, hogyha kommenteknél is működne, tehát nem csak az élő cseten jelenleg, mert én azt láttam, hogy ott működik most, hanem a kommentek között is lehetne ezeket a kis emotokat használni. Én amondó vagyok, hogy vagy tegyék az elsőt ingyenessé, tehát hogy az első azonnal legyen meg, és akkor csak cseten lehet használni, vagy pedig lehessen komment szekcióba is használni. Yep. Tehát, hogy ide még el kellene ez az egy-két extra feature. Igen, az a helyzet, hogy megint az van, hogy lemásoltak egy rendszert, de ez se sikerült jól. Tehát, hogy én így nagyon szeretnék hinni a YouTube-ba, meg én bevallom őszintén, én szeretek streamelni a YouTube-ra. Itt van a nézőközönség, nézőközönségem, én tökre szeretem, de olyan sután csinálják, tényleg, tehát mintha ilyen, tudod, lenne valaki, aki felvesz egy csomó pénzt, hogy menedzselje YouTube gaming részt, és így kiadta volna a 4 éves unokahúgának, aki otthon rajzolgat így filctollal, és úgy adja be a riportokat. Hát igen, tehát hogy ez a része, ez valamiért kimaradt, pedig, tehát én nekem rögtön ez volt az első gondolatom, és egyszerűen nem értem, hogy ez nem villant át az agyukon, vagy ha átvillant, mert valószínűleg biztos átvillant, akkor miért döntöttek úgy, hogy nem? Tehát, hogy nem, miért? Én bevallom, hogy én el sem tudom képzelni. Tehát, hogy miért tűnt jó ötletnek az, hogy ez ne legyen, mindegy, ez fura. Én most szeretnék inkább a pozitívumára összpontosítani ennek a dolognak, ugyanis nagyon-nagyon sok komoly pozitívuma van a dolognak, ugyanis ha évekre visszatekintünk, évekre, tehát, hogy tényleg, ugye én nyilvánvalóan, én is, meg te is egyébként, benne vagyunk évek óta ebbe a dologba, de én évek óta aktívan, tehát úgy, hogy követem a kinti tendenciákat, követem azt, hogy mit csinálnak a streamerek, videósok, rendezvények, ilyenek. Évek óta megfigyelhető az a jelenség, hogy a nagyobb tartalomgyártók, akik nagyobbak, de nem nagyon-nagyon nagyok, tehát nem PewDiePie, vagy nem bárki más, Markiplier, vagy bárki ilyesmi, akik van az gaming, akik tényleg ilyen 10-20x millió feliratkozókkal rendelkeznek, azok évek óta küzdenek azzal, hogy egyszerűen kiszámíthatatlanok a reklámbevételek. Tehát, hogy ez egy ilyen lutri. És az a helyzet, hogyha az életed valóva helyezésére gondolsz, nyilvánvalóan tételezzük fel, hogy végre, évek után hátra adtuk már azt a vitát, hogy munka a youtuberség, vagy nem munka. Persze, hogy nem munka. Életem kedvenc vitája volt egyébként, és nagyon-nagyon, tényleg nagyon élveztem mindig erre vitatkozni, viszont tételezzük fel, hogy ezen tovább léptünk, és tekintsük munkának a dolgot. Hogyha mondjuk erre akarod a saját életedet bízni, esetleg még rosszabb esetben a családod megélhetését, akkor egy ennyire kiszolgáltatott, ennyire változékony rendszerben egyáltalán nem bízhatsz. És pont ebből adódóan rengeteg tartalomgyártónál bevett szokás lett az, hogy gyárt valamilyen tartalmat YouTube-ra, amilyet egyébként addig is gyártott, tehát gyártja rendesen a tartalmát, tehát például erre a tökéletes például a Total Biscuit, amikor éppen nem volt nagyon beteg, hanem amikor épp kevésbé beteg, akkor gyártja a tartalmát YouTube-ra, csinálja a tesztvideókat, amik az év nagy részében bőven termelnek elegendő bevételt ahhoz, hogy megéljen belőle, aztán januárban a harmadát termelik. Ami nyilvánvalóan egy számolható dolog kinda, de azt például nem lehet megmondani előre, hogy meddig fog tartani, mert mondjuk évekig csak a január volt rossz, de februárban már helyreállt, és aztán tökre emlékszem, amikor ilyen tök nagy para volt belőle egyébként, hogy egyszer csak jött egy január, ami után nem állt helyre. Jött a február, jött a március, és nem állt abszolút nem állt helyre az egész bevételi forrás a YouTube-ból, és akkor ugye nyilvánvalóan eltett valamennyi pénzt a YouTuber, tehát nyilván eltett a decemberben, mit tudom én, de hogy nem tudott számolni ezzel, és nagyon sok tartalomgyártó csinálta azt, hogy streamelt mellette Twitch-re. Tehát, hogy például Total Biscuit, amikor tesztelte a játékokat, azt streamelte Twitch-re, vagy ha játszott valamivel, akkor ő nekik rendszeres napi, hát hogyha nem is napi, de hetente több alkalommal fix Twitch streamük van, és a gamingben ennek a méretű tartalomgyártónak már nagyon-nagyon régen az a fix ideálása, munkaidő eloszlása, hogy délelőtt készíti a videókat, és délután pedig fixen streamel. Mert a subscribe rendszer ugye Twitch-en már nagyon régóta működik, és az a helyzet, hogy majdnem mindegy, hogy mennyit kap meg belőle az ember. Jó, nyilvánvalóan, ha 900 forintból, vagy 990-ből megkapnánk 9 forintot, az nyilván egy pofon lenne a szarnak, de hogy abból adódóan, hogy ez egy fix összeg, teljesen mindegy, hogy az 50%-át kapjuk meg, vagy teljesen mindegy, hogy a 70%-át kapjuk meg. A lényege az, hogy ez egy fix és számolható összeg. Tehát hogy tudom azt mondani én például, hogyha összejön egy adott mennyiségű szponzor például, vagy Patreon támogató, de nyilván az is egy fix összeg, azzal már lehet számolni. Tehát hiába van mondjuk egymás után 3-4 hónap, ami mondjuk donationök tekintetében tök jó, és tényleg tök aranyos mindenki, és küld donationöket, és tök jól működik az egész rendszer, arra nem lehet azt építeni, hogy akkor jó, akkor most feláldozok minden fix munkámat, feláldozok minden fix elfoglaltságomat, és akkor csinálom a tartalmat főállásban, mert nem fix, és nem számolható. Nyilvánvalóan a szponzoráció is lemondható. Nyilván lemondható a szponzoráció. Viszont ahhoz, hogy a szponzorációt lemondja valaki, ahhoz az kell, hogy te tegyél az ellen valamit, hogy ő kedveljen, tehát vagy teljesen át kell alakulni a műsorstruktúrádnak, akkor simán lehet, hogy kihátrálnak megüled, személyesen kell megsértened valakit, tehát én például simán levágnék szponzort is chatről, hogyha olyat ír a chatről, amit nem szeretnék látni. Tehát ilyesmikkel lehet, viszont valószínűleg tudsz arról, ha el fogod veszteni tömegesen a szponzoraidat, mert nem egyszer csak azt fogja mondani 100 ember teljesen véletlenül, bármilyen előjel nélkül, hogy mostantól nem támogatunk titeket, és ez egy sokkal biztosabb dolog, és az a helyzet, hogy a biztosság az egyébként nagyon-nagyon sokat ér. Igen, és azért is nagyon jó, hogy ezt így bevezették végre valahára, mert az elmúlt egy évben, tehát nem csak a gaming, de a gaming az különösen zordidőket ért meg a YouTube-on. Főleg az utóbbi időszakokban tényleg egyre másra jöttek ezek a horror hírek, aminek egy része igaz, egy másik része az inkább túlzás, hogy a gaminget eliminálni akarja a YouTube konkrétan. Nem akarja. Csak egyszerűen történtek ezek a botrányok a hirdetőkkel, meg kellett lépjenek dolgokat, amik miatt a gaming, ugye mivel mindegyikbe, vagy nagyon sok gaming tartalomban lőnek, véreznek emberek, robbannak dolgok, mit ad Isten, vannak fegyverek, tehát hogy ez nem hirdető barát. És azt tudjuk jól, hogy ez a robot, ami végzi az ellenőrzést, az nagyon sokszor, hogy is mondjam, hülye pici. És a gamerek azok így rákényszerültek arra, hogy konkrétan átmenjenek Twitch-re, vagy bármi más alternatíva után nézzenek. Tehát ezért sokasodtak meg a szponzorált tartalmak, ezért sokasodtak meg a mindenféle egyéb megoldások, amik közül sajnos tényleg a muszáj, Twitch volt. Ja. Muszájból, mert azért, hogy az emberek, akik ezzel komolyan foglalkoznak, legitimálják azt, hogy ők ebben foglalkoznak null fullosba, vagy elég nagy hányadában az idejüknek, tehát valamiből élniük kell. És tehát, hogyha a YouTube ezt nem adja meg nekik, akkor hát muszáj tovább menni. És nagyon sokan tényleg muszájból álltak tovább a YouTube-ról, és nem azért, mert ők nem érezték itt jól magukat, vagy elegük lett, vagy befásultak. És ez konkrétan, ez az a lépés, amivel ha Más tartalmat nem is jelenleg, de a gaminget legalább egy picit próbálják most így talpra állítani. És ez pont azt jelenti, hogy azt mondta a YouTube, hogy oké, én elhiszem, hogy a hirdetőknek nem szimpatikus az, hogyha ödönke rommá lövi a haverjait két káromkodás közepette a csében. Viszont a nézőinek igen, pontosan. És ez gyakorlatilag azt a szabadságot adja meg a tartalomkészítőknek és a nézőknek, hogy igenis, hogyha nekik tetszik valaki, és szeretnék támogatni olyannyira, hogy még a zsegükbe is nyúlnak ezért, akkor ők fogják gyakorlatilag fenntartani azt a tartalmat, amit ők értékesnek tartanak valamilyen szempontból. És igen. Ez most tény és való, hogy a YouTube esetében ez nem egy ilyen megoldás. Tehát ez nem az, hogy ők most csettintenek, és holnapra minden ilyen jellegű probléma helyreáll, ugyanis el kell terjedni a köztudatban, hogy ez létezik, el kell terjedni a köztudatban, hogy ez lehet használni, ez innentől még ugyanúgy egy folyamat, mint ahogy egyébként egy elképesztő folyamat volt a donation rendszernek a létezése, a donation rendszernek az elterjedése, illetve maga az, hogy a donation rendszer hol működik. Nekünk teljesen őszintén egyébként van PayPalünk, 2013 óta, 2012 vége óta, 2013 eleje óta van, majdnem minden videó leírásában legalul ott volt egy közvetlen PayPal link, ami esetleg működhet. És most nyilván megint csak felül kell emelkedni azon, hogy egyetlen miért adnánk. Igen, ezeket a morális kérdéseket 100%-osan értem egyébként. Én nyilván meg tudom válaszolni, hogy szerintem miért. A nézőnek ezt magának kell eldönteni. Ha egy néző meg tudja válaszolni magában, hogy szerintem miért érdemes adni, akkor megteszi. Ennek ellenére a donation rendszer egészen a streameken való felugrálásig nem terjedt el igazán. Tehát, hogy nem terjedt el, nem igazán működött, és valószínűleg ennek az új szponzorrendszernek ugyanennyi idő kell, hogy elterjedjen. Tehát, hogy sőt, jó, nem feltétlenül ugyanennyi idő kell, mert nyilván ez egy gyorsuló folyamat, de ugyanúgy kell idő, ameddig elkezdik az emberek érteni, elkezdik az emberek látni, és viszont ez végre évek óta az első olyan pozitív lépés, ami különbözik attól, amiben egyébként a YouTube nagyon erős, hogy mondjuk folyamatosan emeli a felbontást, a lehetséges felbontást a streamek alatt. Ez nyilvánvalóan tök jó, nyilván jaj, király, cool, thanks, viszont az a helyzet, hogy a mobilomon kívül nincs olyan kijelző, ami nagyobb felbontást tudnak kijelezni, mint 1080, és a mobilomat sem használom magasabbra, mert felesleges, mert nincs rá content. Tehát, hogy a YouTube ebben nagyon-nagyon erős, a mai napig nagyon-nagyon erős benne, de hogy ez volt az egyetlen is. Évek folyamatos szivatása után, mert igazából a gaming éra az azért így élte meg ezt a dolgot, végre az az érzés, hogy csináltak valamit, ami akár még jó is lehet, aztán nyilván lehet, hogy kiderül, hogy nem az, nyilván lehet, hogy de... Mindegy, majd kiderül valamennyi idő után. De ha mondjuk mostanában, jó, nyilvánvalóan nem mérjük a nagyon nagy streamerekhez. Én mostanában PUBG streamereket nézek Twitch-en, subscribe rendszerrel, ott elképesztő, hogy mennyire átkozottul valóban pozitív a... Nem pozitív, hanem hogy mennyire rá lehet támaszkodni arra tartalomgyártóként megélhetési forrás, és nem kell feltétlenül azon aggódnod, hogy mondjuk, ha egy játékot szeretnél megvenni, honnan vedd meg, amivel mostanában, pont most volt egy, néztem egy beszélgetős műsorra, te vágod a... Úristen, ez degáz lesz, hogy nem jut eszembe a nevük. Egy magyar YouTube csatorna GTA videókat csinálnak, és nagyon-nagyon gáz, hogy nem jut eszembe a nevük. Hát van Control. Pár. Control. Alapvetően nem feltétlenül gondoltam volna még én sem magamról, hogy az ő stílusuk az én stílusom is, viszont ő nekik most actually volt egy videójuk, hogy sokan kérnek tőlük PUBG videót, és hogy actually nem tudják feltétlenül megcsinálni, mert ez egy 30 eurós játék, amit nem feltétlenül tudnak ők megvenni, nem feltétlenül tudnak 4 példányban, vagy 3, vagy 2 példányban megvenni, mert annyian videóznának együtt. És akkor így érted, tehát, hogy ezek így tök rosszak. És nyilvánvalóan egy csomó tartalomgyártónál, mert nem erről van szó. Tehát mondjuk az én esetemben, Csontiról nem tudok beszélni, de mondjuk az én esetemben már nem arról van szó, hogy a játékokat ne tudnám megvenni magamnak, hanem arról van szó, hogy mondjuk gondolnom kell arra, hogy a számláimat hogy fizetem ki, meg ilyesmi, és ezek tök jó eszközök. Aztán majd kiderül, hogy a nézők élvezik-e. Tehát tényleg, majd kiderül, hogy a nézők élvezik-e. Yep. Amit még így közben így beírtak chatre is, az a Discord, csak most így felmerült, és el ne felejtsük. Tehát, hogy ezzel a feature-rel kapcsolatban, ezzel a YouTube-os szponzorációval kapcsolatban tervben van még későbbiek során, hogy szeretnének hozzá Discord összeköttetést adni. Továbbá ilyen... Hogy a Twitch-nek megvan. Ilyen különféle third-party szoftverekkel is összelinkelhető legyen, ami így felugrik, meg mindenféle animációkat játszik be, Nightbot és társai. Tehát, hogy ezeket a feature-öket is szeretnék integrálni. Összejátszható. Én most átálltam egy másik programra egyébként, vagy egy másik felületre, én a TP-streamet használtam eddig erre. Egy csomó mindenben tök jó az az oldal, hát sajnos nem a konzekvens működésben. És most átálltam egy Streamlabs nevűre, és tökre jól működik egyébként. Na, az tök jó. Gyorsabban meglátom a cseten, nyilvánvalóan, tehát hogy ez mindig vicces, hogy jó előre meglátom cseten, és csak aztán nézek föl, de hogy, de ja, igen, azért áthúzza, és nekem például ki van írva mindig az, hogy hány, tehát az all time subscriber számom és a következő emóthoz a cél, az mindig kim van. Uh-huh. A következő emóthoz a cél, az nem frissül automatikusan, tehát hogy ez, ha mondjuk elképzelhető ilyen, hogy 23/20, de stream után frissítem azt is. Mármint, hogy nem frissül automatikusan? Hát, hogy nem frissül automatikusan az, hogy mi a következő emote-nak a határa, azt én írom be manuálisan, ugye, hogy mi az következő emote-nak a határa. Ja. Hogy automatikusan frissíti a rendszer azt, hogy hány szabod van éppen, és mellé írhatsz bármit. Tehát mellé írhatnál egy kis regényt is, ha ezt szeretnéd, de én azt írom mellé, hogy a következő emóthoz viszonyítsuk igazából a dolgokat. Szóval szerintem ez egy tök jó rendszer. Nyilván vannak dolgok, amiket mi Magyarországon nem is értünk. Tehát, hogy nyilvánvalóan nem is értjük azt mondjuk, hogy a chatet csak submódra átrakni. Gondolom érthető, hogy miért nem értjük. Azért nem értjük, mert alapvetően sokkal kisebb nézőszámokkal operálunk. Tehát, hogy egy 408 fős stream esetén annak a nagy része az egyáltalán nem is akar csatálni, ők egyszerűen full képernyőn nézik a streamet, vagy csak hallgatják, és közben más csinálnak, tehát hogy nem vesznek részt a chat életében, tehát ennek van egy bizonyos százaléka. Egyébként valószínűleg lehetne csinálni olyan kimutatásokat, hogy pontosan hány százalék általában az, aki aktívan csetel. Én egyébként nagyjából egy 20 magasságába tenném. Tehát, hogyha mondjuk az ötöde aktívan csetel, akkor az már elég sok. Hát igen, inkább kevesebb. Mert általában az emberek a csendes többségbe tartoznak. Általában a csendes, igen. Tehát a chat az már egy dedikált jelenlét egyébként, és ebből adódóan sose pörög annyira a chat, hogy ne lehessen kezelni. Vagy mondjuk nálam azért a tegnapi, tehát hogyha mondjuk nem, sose pörög úgy a chat, hogy egy 40 szekes slow mode ne tudja lelassítani annyira, hogy lehessen... lehessen benne beszélgetni, viszont ugye többen írják, hogy ez a csak szponzor mód, ez nagyon-nagyon rossz, ennek egyébként két nagyon erős pozitívuma van streamereknél, én nem úgy érzem, hogy nálunk, vagy nem úgy érzem, hogy Magyarországon, az egyik az, hogy kezelhetővé teszi a chatet újra, tehát hogy mit tudom én, mondjuk PewDiePie, akit mondjuk néznek 20-25 ezeren egyszerre, nyilván ez azoknak szól leginkább. Nyilván csak a szponzorainak a száma is annyi, mint csak a szponzorainak a száma lényegesen több, mint nekünk a nézőnk valaha. Tehát ez az egyik, hogy újra kezelhetővé teheti a chatet. A másik, ami furán hangozhat egyébként, és tudom, hogy ez fura dolog, viszont nagyon-nagyon fontos lehet mentálisan, az, hogy azok, akik a szponzoraid, vagy azok, akik Twitch-en a subscribereid, azok általában szeretik, amit csinálsz, és nem csak idióták, akik betévedtek a csetre. Nyilvánvalóan az én csetem rendben van, nyilvánvalóan Csonti, a te cseted általában rendben van, ahogy látom, de mindig vannak idióták, minél több a néződ, annál több az idióta, aki csak betévedt, és csak azért van ott, hogy actually zavarjon. Tehát erre nekem gyönyörű példa volt a Dark Souls 3 streamen még nagyon-nagyon régen, ami nagyon béna voltam benne, ez tény, viszont én akkor játszottam először ilyen jellegű játékkal, és mentálisan nagyon-nagyon romboló volt folyamatosan azt olvasni a cseten, hogy 5-6 idióta nem volt képes semmi másra, csak azt emelték, hogy mondjuk Pisti mennyi idő alatt végzett ezzel, aki egyébként rendszeresen játszik ilyen játékokkal, és amúgy rendszeresen, tehát hogy már a Dark Soul, tehát hogy értitek, csak a Dark Soul sorozatot is végigjátszotta, az összeset, és egyébként az ilyen típusú játékokkal is sokat játszik. És abban az esetben, ha átrakjátok submódra, akkor, vagy átrakja a streamer submódra, akkor lényegesen pozitívabb csetet eredményezhet végeredményében, annak ellenére, hogy értem egyébként, hogy ez gyakorlatilag fizetőssé teszi a csetelést. Én igen, tehát tök jó lenne, ha YouTube is bevezetni azt a rendszert, ami azt hiszem Twitch-en beállítható, hogy be lehet állítani úgy a csetet, hogy valamennyi jelenlét után lehet csak elkezdeni csetelni. Tehát, hogy nincs olyan, hogy oda tévedsz, rájössz, hogy mennyire okos vagy, és letolod. És egyébként őszinte leszek, azóta egyébként a Dark Souls-zal kapcsolatban beszéltem haverommal, aki szintén úgymond Dark Souls szűzként érkezett a játékba, és lényegesen hosszabb idő alatt tölte meg azt a boss, mint én. Ennyi. Ennyit jelent egyébként. Hú, közben köszönöm szépen Hudominak és Gábor Bellának is, hogy csatlakoznak, és ez azt jelenti, hogy még két ember, és akkor egy újabb emóton törhetem a fejemet. Szóval ezek ilyen fontos döntések. Én személy szerint egyébként soha életemben nem vezetném be, ameddig nem lesz olyan elképesztő nézőszám. Tehát a jelenlegi nézőszámok mellett soha nem vezetném be fixre a sponsor chat módot, viszont azt el tudom képzelni, hogy bevezessem úgy, hogy mit tudom én minden streamben, ha már lesz elegendő, mit tudom én, azért sok. Akkor van értelme, hogyha egy streamben a szponzoroknak a jelenléte elér egy bizonyos lélektani határt. Igen. Tehát amikor már úgy a szponzorok vannak úgy minden streamnél, 20-30-an, tehát igen, nem csak az, hogy 20-30 akkor, szponzorod igen van, hanem fixen, nem, ha online mész, igen, ha a szponzoraid igen közül 20-30 online van, akkor az egy tök jó dolog, mert 20-30 ember az pont az a mennyiség, hogy érdemben lehet velük diskurálni, és valószínűleg nem fognak hülyeségeket írni folyamatosan. Ugyanakkor, aki meg nem tud írni, azoknak pedig egy folyamatos pszichológiai mézes madzag. Én arra gondolok igazából, hogy ha összejönne egy ilyen szám, akkor azért mondjuk streamenként vállalnék egy 10-15 percet, ami szponzorüzemmód, és akkor addig velük beszélgetek, hát, és aztán meg, de a stream nagy részében nyilván nyitva legyen a dolog mindenki számára. Egyébként amúgy ezen azért gondolkoztam el most, hogy bevezetődött a szponzorrendszer ténylegesen, ugyanis százszorta jobban látod. Nem tudom, hogy nálam van ez így egyébként, vagy gondolom ez így működik alapból is, hogy ugye ki van rakva, nekem ugye úgy van, hogy itt van a monitorom a középső, azon az oldalon a streamer program, és azon az oldalon van a komment szekció, meg a donation-ök. Ezen gondolkozom egyébként, hogy meg fogom cserélni majd, de mindegy. Szóval, ha átnézek a chatre, automatikusan sokkal jobban látom a szponzoroknak a kommentjeit. És nem tűnnek el. Tehát, hogy egy, jó, nyilván azért, mert én elég magas, tehát, hogy én nekem a minimum slow mód a chaten, hogyha elindul a stream egyáltalán, akkor 30 sek. De hogy konkrétan nem tűnik el. És hogy én nem, tehát, hogy ez is egy ilyen, én ezt is egy tök nagy előnyének látnám, hogy igen, akarva, akaratlanul egyszerűen a rendszer úgy működik, hogy sokkal jobban látom, mert zöld a neve. Meg mert van a neve előtt egy, nekem a csatorna logóm egyébként, a szponzor ikonom is, mert drága volt ez a logó használni. De az meg tök logikus, tehát, hogy azt raktad be. Nekem nincsen ilyen menő logóm, szóval én egy bagyot raktam. Igen, az én esetemben nyilván ez azért logikus, mert pont most készült, és pont ideális a feladatra. Tehát, hogy pont úgy van elkészítve, hogy erre a feladatra is ideális legyen. Úgyhogy szerintem tök jól néz ki, meg jól működik fekete háttéren is, meg fehér háttéren is, blablabla, bla, bla, mert ugye azért ilyenekre figyelni kell. Hát igen, az érdekes ugye csak az, hogy de én bízom benne, hogy ezt hova fogja fejleszteni még a YouTube. Az biztos viszont, hogy ez ki fog menni nem csak a YouTube gamingre, tehát a rendes YouTube felületen is látszódni azért fog ott a egy gomb. Kicsit át kell dolgozni amúgy. És a nem NAV csak gamer nem csatornáknak. Biztos egyébként, hogy ki megy a normális YouTube-ra, ki azt fog mondták menni, ők. Ki fog menni, ki fog tehát menni, és nem csak gamer csatornák. Igen, igen, igen, hogy ez le volt írva valamelyik oldalukon, már nem tudom melyiken pontosan, vagy az alkotói blogon, vagy pedig a newsfeeden, ahol ugyanazt kirakták, hogy ez jelenleg csak YouTube gaming felületen gamer csatornáknak, viszont gondolkoznak rajta, hogy ha lement ez a tesztüzem néhány hónap, akkor ezt kirakják majd a nem gamer csatornáknak és a rendes YouTube platformra. Olyannyira ki szeretnék ezt rakni, hogy már most lehet jelentkezni nem gamer csatornaként, hogy a rendes YouTube-on látszódjon neked a gomb. Erre van egy kis felület, ahol így beíratod a csatorna nevedet, és akkor vagy adnak majd, vagy nem. Én ezt egyébként nagyon adom, mert ugye jelenleg értem, hogy tehát én nagyon féltem attól, hogy azért a YouTube gamingen van csak ez a felület, mert szeretnék átirányítani oda az embereket, de hogy egyébként egy fájdalom, tehát hogy egy végtelen az... fájdalom, egy csomó minden, tehát én nagyon szeretnék streaming now-val csak meghirdetni az eseményeket, sokkal jobb lenne, sokkal gyorsabb lenne, de a videókezelőmben utána nem jelenik meg a videó, amit a streaming now-ra kistreamelek, tehát hogy egyszerűen tehát, hogy használhatatlan gyakorlatilag a cucc. Igen, úgyhogy szerintem nem kell félni, szerintem egy fél év cirka, és ez meg fog jelenni valószínűleg a nagy YouTube-on is. Na, most ez csak egy ilyen hogyha az a becslés. Gomb az ott van, és szépen jól látszik, akkor az be fog gyorsulni, mert jelenleg azért ez nagyon sok kattintás. Igen, de ez akkor azt is megszűri, hogy tényleg csak az elszántak mennek rá. Ebből hát a szempontból jó. Igen, amivel nincs semmi baj egyébként, én ennek tökre örülök egyébként, meg szerintem ez egy mindegy, én ebben a rendszerben tényleg hiszek, tehát szerintem én jelenleg a crowdfundingban is nagyon-nagyon hiszek. Úgyhogy, ja, szerintem ez egy jó rendszer. Csak még így zárásként arról beszéljünk, hogy ez így tényleg mit jelent. Így túl azon, hogy mi most örülünk neki, meg túl azon, hogy ti örültök neki, hogy vannak ilyen funkcióitok, meg nagyon szexi emotikonok. Tehát konkrétan ez azt jelenti, hogy a néző megadja azt a szabadságot a tartalomkészítőnek, ami eddig nem volt feltétlenül. Mert hogy a nézettségért és azért, hogy legyenek a reklámbevételek és hogy a hirdetők örüljenek, saját magát kellett sokszor cenzúrálni, vagy pedig olyan irányokba lögdösni, ami nem feltétlenül az, amit ő akar csinálni. Csak hogy egy konkrét példát mondjak, belemenni szponzorációkba, mert mondjuk az adott hónapban nem nagyon jók a hirdetések, mondjuk egy januárban, vagy egy szeptemberben. Vagy egy másik konkrét példa, hogy adott videós nem csinál bizonyos játékokról tartalmat, mondván, hogy az nem hirdető barát. És akkor már is ott vagyunk, hogy önmagát kellett cenzúrálja. Na most ezzel a lehetőséget megadják a nézőknek, hogy ténylegesen, ha érdemesnek tartják az adott tartalmat, akkor azt ők maguk tartják fönt. És én hiszek abban továbbra is, hogy ez a kvázi előfizetéses modell, ez képes jó dolgokat fenntartani, és hogy nem fognak ettől kevésbé eltűnni azok a készítők, akik erre érdemesek lennének. Tehát a legjobb példa ez a televízióban, tehát ott is vannak előfizetős csatornák, meg az interneten is ezek az online televíziók, azok is működnek. És előfizetnek rá az emberek, és ezért cserébe nincsenek reklámok ott azokon a felületeken, plusz tök színvonalas és tök egyedi műsorokat csinálnak. Tehát nincs az, hogy kereskedelmi tévé, eleve a műsorok színvonala valahol így már a béka segge alatt keresendő, a másik az, hogy tele van cseszve az egész reklámmal. Na most felmegy az ember egy HBO-ra, felmegy az ember egy Hulu-ra, felmegy az ember mit tudom én, másik oldalra, most akartam mondani, nem jut eszembe, a Crunchyroll-ra, most az az animés oldal. Igen. És befizeti ezt a nagyjából 5-10 dollárnak megfelelő összeget havonta, ezért cserébe korlátlan minőségi tartalom, ráadásul az HBO-nak olyan sorozatai, olyan kis szösszenet sorozatai vannak, mint a Trónok harca, csak hogy egyet említsek. Olyan kis szösszenet sorozatai vannak, mint a Trónok harca. Igen, tehát hogy ez a Trónok harca valószínűleg nem biztos, hogy bárhol máshol egy kereskedelmi tévécsatornán így megszülethetett volna. Vagy ha megszületik, akkor az nem ilyen lenne. HBO-n nincs reklám. Az HBO-n nincs reklám. Tehát, hogy ahogy egy hát nem. Tehát, ahogy egy tévécsatorna a kereskedelmi tévécsatornákkal szemben egy nagyon kivételezett, és egy, szerintem egy kreatív és minden szempontból egy nagyon jó helyzetben van, úgy ugyanezt a szabadságot meg lehet adni egy YouTube-os csatornának is. Alapvetően nyilvánvalóan ezzel okosan kell bánni, mert van, aki nem él ezzel a szabadsággal. Tehát, hogy van, akinek mondjuk a nézői megadják azt a szabadságot, vagy megadnák azt a szabadságot, összejön szponzorációból annyi pénz, hogy esetleg kényelmesen meg is éljen, és ennek ellenére húzódhat a több pénz irányába. Igen, vannak ilyen emberek, ezekkel figyelni kell. Viszont ha olyan embereket néztek, vagy olyan embereket követtek, akik nem ilyenek, hanem akik ténylegesen kihasználják ezt a szabadságot, és arra fogják használni, amire mondjuk a jelenleg én használtam az anyagi helyzetemet, hogy több oldalról is megkerestek Assassin's Creed szponzorációs videóval, és mindenkinek azt mondtam, hogy én nem hiszek az új Assassin's Creed-ben, úgyhogy mint ilyen nem feltétlenül függetlenül lehet, hogy összejön, viszont hogyha összejön, akkor én nem mondtam nemet a dologra, hanem azt mondtam, hogy én nem hiszek az új Assassin's Creed-be, és nem lennék meglepve arról azzal kapcsolatban, hogyha egyáltalán nem tetszene. És ezt el fogom mondani a videóban. Tehát nem fogok mosolyogni és azt mondani, hogy ja Istenem, mennyire jól áll ez az Egyiptom ennek az Assassin's Creed-nek. Ha viszont ilyen emberekkel találkoztok, akkor szerintem ők ki tudják használni ezt a szabadságot. Jelenleg ez még egy, ez még itt a YouTube-on, ez egy ilyen kis homokozója ennek a dolognak, de mondjuk nagy magazinok esetében, akik el tudják tartani magukat saját bevételekből, azonnantól kezdve már politikai függetlenséget jelenthet, vélemény függetlenséget jelenthet, nem kell mondjuk clickbait videókat feltölteni, tehát hogy ez gyakorlatilag Istenem. De jó lenne. Lényegesen egészségesebb közeget eredményez a végén. Nyilván a magyar YouTube-nál én még nem tudok semmilyen nagyon komoly politikai befolyásról. Sőt, nagyon sok megtestesült projektről sem, csak projekttervezetekről tudok. De hogy ezek komoly dolgok. Ha csak nem a legnagyobb csatorna szponzor vagy amik politikai párt, érted? Tehát, hogy így ilyen százezres donétek így beficcelnek. Az a helyzet, hogy itt ez a szép. Tehát, hogy itt a szponzoráció egyösszegű. Érted? Tehát, hogy nem az, jó, értem egyébként, hogy küldheti egyébként, viszont az biztos, hogyha mondjuk egy politikai párt, vagy ha mondjuk egy cég az egyik főszponzora egy csatornának, akkor azok várnak valamit. Viszont hogyha a nézők a főszponzoraik, ők is várnak valamit egyébként. Nyilván mindenki vár valamit. Csak a nézők érdeke a sokkal jobban összeegyeztethető a csatorna érdekével. Vagy értek? Tehát a nézők érdeke sokkal őszintébb, mint mondjuk egy cégé, vagy mondjuk egy politikai pártnak a szponzorációja. Tehát ezek így is úgy is létezni fognak, ezek így is úgy is, tehát hogy be fogják hozni a videósok azokat a pénzeket, amiket be akarnak hozni. Abban az esetben, hogyha a nézőktől hozzák be, akkor nekik tartoznak felelősséggel egyedül. Abban az esetben viszont, hogyha nem, akkor viszont annak tartoznak felelősséggel, aki töljön a pénz, és szerintem ez nem szolgálja a nézők érdekét alapvetően, függetlenül attól, hogy tudom, hogy nekem is vannak egyébként szponzorált videóim, pont ma ment ki egy, valószínűleg holnap megy ki még egy, vagy holnap után. És csak hogy egy ilyen utopisztikus, idealista víziót így felrebbentsek, tehát a Jim Sterling, gondolom te ismered valamennyire. Honnan nézegettem a Patreonját, ő nem kevés pénz visz be egyébként. Tehát konkrétan a Jim Sterling az azt csinálta, hogy mivel ő elég sok kritikus anyagot rak föl nagy cégekről, mármint videójáték gyártó cégekről, kiadókról, és nyomdafestéket nem tűrő hangnemben beszél sokszor róluk, illetve a tevékenységükről, illetve a videóiban nagyon sok jogvédett, szerzőjogvédett anyagot használ, főleg a Nintendo-tól, a Konami-tól, meg egy-két ilyen cégtől, akik hírhettek arról, hogy itt szeretik így megölni a YouTube csatornákat, hogyha az ő játékukról merészelnek valamit így felhasználni. Tehát ő azt mondta egy az egyben, hogy jól van, gyerekek, én továbbra is ebben a minőségemben szeretnék tartalmat gyártani, le valószínűleg nem szedethetik, mert hogy Amerikában a szerzői jognak és a fair use-nak azért teljesen más vetülete van, mint mondjuk ide haza, és azt ott azért megvédik, főleg az ő csatornáját most már, mert azt még külön példaként hozza a YouTube a fair use-ra. Tehát ő azt mondta, hogy oké, ő Patreonon keresztül szeretné a nézői támogatását kérni, és konkrétan annyi támogatást kap havonta, amiből megél, és cserébe azt a kontentet csinálja, amit ő szeretne, és kompromisszumok nélkül. Igen, és nem kell azzal foglalkoznia, hogy jó, most ez nyilván minket annyira engem speciál nem érint, mert én nem nagyon szeretek teszteket csinálni, mert nem, igen, alapvetően nem szeretek annyira teszteket csinálni. Ennek nyilván ilyen saját gátlások az okai leginkább, mert nem vagyok benne biztos, hogy az, amit én mondok, az úgy van. Tehát nekem mindig, minden esetben felvetődik ez a probléma, hogy amit mondok, az ténylegesen úgy van-e, vagy nem, és akkor ez miatt ez így bejön, viszont az ő esetében ez igenis megcsinálható. És a másik része a dolognak, hogy olyannyira kompromisszumok nélkül, hogy a videói alatt egy deka hirdetés nincsen. Tehát konkrétan nincsen monetizálva a csatornája. Aha. És ez... El tudom képzelni ezt a szintet egyébként, hogy én ez a teljes, ez a teljes szabadság. Tehát, hogy el tudom képzelni ezt a szintet, amikor nem kell majd ez a pár tízezer forint, ami ebből jön, hogy egyszerűen kikapcsolom a reklám megjelenéseket. Igen, tehát hogy gondolj bele abba, hogy most így mi mondjuk, hogy mi mennyire szeretnénk így a nézőkért és a saját jól felfogott döntéseik mentén haladni és olyan tartalmat készíteni, ami ezekkel összhangban van, de ettől függetlenül mi ki vagyunk szolgáltatva a hirdetőknek, és valamilyen szinten mindig is ezt nézzük, hogy azért jó, ne jelenjen meg mondjuk egy kecskebaszár, jó, az nem jelenhetne meg amúgy sem, azt a YouTube lövi le, de tehát, hogy ne legyen olyan dolog a tartalomban, ami így mondjuk bizonyos szempontból így teljesen eliminálná a hirdetőket a videóink mellől, de a Jim Sterling konkrétan ebbe az elmúlt egy évbe csak azért, mert őt eltartják a nézői, és teljesen jó szívvel és jól felfogott érdekükben tartják el. Tehát ő nem csinált más, mint hogy így hirdetői bojkot. Gaming content így hanyatlik a YouTube-on. És így konkrétan ő tipikusan az a csávó, aki már majdnem, hogy szó szerint így ilyenkor elkezdi a melbimbóját dörzsölni, mert hogy őt ez semmilyen értelemben nem érinti. Egyébként ez a lelki nyugalom, ez nagyon-nagyon sokat megért. Tehát a részemről legalábbis biztosan az a lelki nyugalom, hogy nem kell azon rágódnom, hogy tőlem teljesen különálló rendszerek működése miatt a YouTube kattan egyet, az EA kattan egyet, a Uplay kattan, bárki, mint a Ubisoft kattan egyet, bárki kattan egyet, és az beüthet komolyan. És aztán így állsz, hogy jó, akkor nem. Nem, ott áll szépen, és így törzsölöd a bimbiket, hogy de rossz lehet másoknak. Tehát, hogy így ezt jelenti. Egyébként őt mondjuk más szempontból sújtja az ég, mert őt konkrétan egy kis indie játékfejlesztők perelgették össze-vissza. Az meg már egy másik történet. Egyébként, de megnyerte. Megnyerte, igen. Megnyerte. Tehát az is egy eléggé jelentős momentum, és konkrétan ezzel is így már példaként áll ki, hogy hasonló esetekben mondjuk hogyan döntsön a bíróság legközelebb. Mm-hmm. Tehát ő ebből a szempontból is nagyon, nagyon meghatározó. Szóval igen, tehát hogy ez a szabadság, ez a teljes szabadság, amikor konkrétan azt mondhatod, hogy jól van gyerekek, annyian támogattok, és én annyira hálás vagyok, hogy az én csatornámon ne kelljen prerollokat nézegetni a videók előtt, videók közben, videók után, ne jelenjen meg egy tampon, meg egy ceruza elem hirdetés a videók mellett, ne legyen ott az a kis textbox a videók alatt az első 10 másodpercben, hanem így csak a tartalom, és csak az, amit szeretnétek nézni, és ez az, amiért mondjuk felelősen tehetnek a nézők, akik szeretnének, és ez az, amiért egy felelős csatornának küzdenie kell szerintem. És akkor ez egy ideális világ. Így van. Aztán majd meglátjuk, hogy ez így hány embernek sikerült, de már most van rá példa, és ez egy jó dolog. Elindult, ez a lényeg. Igaz, nem Magyarország, én legalábbis nem tudok róla, de külföldön ugye a Jim Sterlingnek a csatornája ilyen, és biztosan van másik. A Twitch-es subscriber számukkal nem tehát, hogy ők rendben vannak azzal ott eléggé. Jó, őket nem ismerem. Elég sok van, ilyen 1000, Így. Nem akarok hülyeséget mondani, 1500-1600 plusz subscriberük van, tehát hogy... Az úgy oké, az úgy oké. Igen. Csak ilyen gyors matekből. Egyébként csak így fun fact, tehát hogyha már valakinek így mondjuk van 100 000-es követőbázisa, most csak így a téma kapcsán ugye nekem ez így pont aktuális, tehát ha 100 000 plusz követőbázisnál, ha a követőbázisnak csupán az 1%-a támogató, ami, tehát 1%, tehát statisztikailag 5% alatt semmi nem szignifikáns statisztikában. Tehát ha csak 1% támogató, abból megél az illető, és nem is szarul. Ez csak így fun fact. Na most egy VR méretű csatornánál ez azt jelenti, hogy több mint jól megélnek, és nem is sajnálom tőlük, tehát hogy abszolút oké. Okay, abszolút nem, persze. Abszolút oké. Okay. És az is abszolút oké, okay, hogy az emberek úgy gondolták, hogy támogatják őket. Tehát ez lenne a működőképes rendszer. És tehát, hogyha ez a dolog esetleg így kifut, nem most, hanem úgy 5-10 év múlva, akkor akár a YouTube azt mondhatja, valószínűleg azért sose fogja... 5-10. Én egy ilyen egyet adok neki. De úgy értem, hogy így tényleges olyan szinten kifut, hogy a YouTube azt mondja, hogy tudjátok mit, kedves hirdetők? Elmehettek a búzsba. Azért a YouTube nem fogja ezt mondani, mert... csak ha megfelelő mennyiségű tartalomgyártó magától mondja ezt, akkor mondja a YouTube is ezt. Egészen addig a YouTube nem fogja ezt mondani. Jó, valószínűleg sose fogja ezt mondani a YouTube, mert az is egy plusz pénz, amit a hirdetők beletolnak. Csak mondjuk nem az van, hogy ahogy a hirdetők fütyülnek, úgy kell táncolni a platformnak és a platformon lévő ökoszisztémának, hanem fordítva. Ahogy a platformon lévő ökoszisztéma fütyül, ahhoz, ha akarnak, és megengedik nekik, a hirdetők is táncolhatnak. Na, ez meg most már azért nagyon messze. Igen, ez nagyon messze van, és ez egy nagyon ilyen utopisztikus kép. Én egyébként tökre szeretném, ha inkább ebbe az irányba mennénk, és nem pedig abba, hogy az iPad sütögetés a kontentje a jövőnek. Igen. Ez magyarul nem így szól, tehát a jövő kontentje az iPad sütögetés. Meg a cég, különféle cégeknek a nem burkolt és burkolt reklámai, meg hogy hogyan próbálják magukat beleégetni az emberek tudatába, vagy a tudattalannyába, és akkor ezáltal így tök jó content, tényleg az iPad sütögetés. Közben egyébként jött egy komment, hogy nem minden videós streamert lehet támogatni. A legjobbakat támogatják bőven, a többiek meg sírnak. Igen, az a baj egyébként, hogy ez sem. Tehát, hogy ennek a rendszernek pedig ez lesz majd valószínűleg a problémája. Az Achilles sarka. Igen, szép volt, Viktor, majdnem sikerült elsőre. Ugyanis ez meg nem egy elosztott, teljesen nézettség alapú igazságos rendszer. Tehát, hogy ez is tény. Ez a rendszer sem tökéletes. Mondjuk egyébként... Mármint úgy érted, hogy mondjuk akár egy sokkal nagyobb csatornát kevesebben támogatnak majd, mert mondjuk ott kevesebb az olyan ember, aki így erre alapvetően vannak ilyen, tehát ez majd kiderül, hogy vannak ezt donationben, vannak csatornák, aminek a stílusa alapvetően provokálja a donationt. Ha ez ugyanúgy a szponzorra is igaz, illetve az is kérdés, hogy hol fut ki ez a dolog. Nyilvánvalóan, ha egy bizonyos mennyiségnél telítve van a piac, akkor nincs szükség több tartalomgyártóra. Én ezt viszonylag könnyen mondom innen, viszont még mindig fenntartom, mostanában nagyon sokat beszélgettem ilyen témáról különböző emberekkel, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ma már nehezebb elindulni, mint régen. Ezen nyilvánvalóan mindig felnevetek, mert ez egy ilyen vicces idiótasság, amit azok mondanak, akik most próbálnak elindulni, és nem megy nekik. Régen is tök nehéz volt elindulni, egyébként most is tök nehéz elindulni. De az is tény és való, hogy nem kell egy teljesen 100%-ban igazságos ökoszisztémát kialakítani, ahol... Mert alapvetően ez igyekszik azt a rendszerességet kialakítani. Tehát nem kell mondjuk egy olyan rendszert kialakítani, ami mondjuk egy kötelezően fizetős előfizetés lenne, hogy előfizetsz, és akkor a megtekintési adataid alapján osztják el a pénzt, mert mindenki el tudja dönteni, hogy magának, tehát hogy mennyi pénzt ad. Azt kell ténylegesen megérteni, hogy nem szükséges az, semmilyen ökoszisztéma szempontjából, hogy mindenki youtuber legyen. Tehát, hogy az a helyzet nem alakulhat ki, tehát nyilván van valahol, ahol ez a hullám leáll, ez egy kicsit valószínűleg egy jobb ideálisabb ívet fut le útközben, mint simán a reklám és a szponzorbevételeknek a, mert nem az a szponzor, amit most, tehát hogy a reklámbevételeknek az elosztásáról beszélünk, ha, de egy 20 000 feliratkozós csatorna az ne akarjon megjelenni a YouTube-ból. Tehát, hogy alapvetően találhatunk módszereket arra, ami egyre inkább lejjebb és lejjebb és lejjebb tolja azt a határt, hogy mikortól lehet megélni egy YouTube csatornából mondjuk, mikor lehet egyáltalán gondolkozni azon, hogy érdemes-e, viszont, és nem lehet, hogy pont 20 000 még belefér, lehet, hogy nem, de hogy mondjuk az, aki YouTube-on épp elkezdi tartalmat gyártani, és mondjuk van 1000 feliratkozója, annak ne az legyen feltétlenül a kérdés, hogy meg tud-e belőle élni, vagy nem. Ez egy ugyanúgy egy versenyszféra, mintha mit tudom én, 10 millió ember tanulna hirtelen programozónak, akkor nyilvánvalóan elfogynának a programozóhelyek. Attól ugyan. Függetlenül, hogy most egyre több és több van, és attól függetlenül egyébként, hogy ugyanúgy, ahogy az ipari forradalom idején a mezőgazdaság irányából elterelődött a munkaerő, ugyanúgy most a szórakoztatóipar irányába terelődik a munkaerő az automatizálás miatt. Ez mind-mind teljesen igaz, viszont ettől függetlenül ezeket nem kell erőszakosan eligazgatni és elrendezni. Igen, tehát hogy nem kell egy kvótát húzni. Ez így magától alakul, szerintem. Tehát, hogy ez, szerintem egyébként ez magától alakul. Nyilvánvalóan azt akartam ezzel mondani, hogy ez sem tökéletes egyébként. Az a baj, hogy menet közben megváltozott a gondolat a fejemben, hogy mit érzek ezzel a dologgal kapcsolatban. Nem egy teljesen igazságos rendszeres sem, mert tény és való, hogy mondjuk adott mennyiségű ember az, aki bevállalja azt, hogy mondjuk havonta támogasson egy csatornát fixen, mert egyszerűen adott mennyiségű összeggel tudják ezt bevállalni emberek egyáltalán. És hogy emiatt az, aki először reagál, az jobb helyzetben van, nyilván, mert ha már támogat valaki, tehát hogy ezek mind igazak, de nem érzem azt, hogy ez lenne a világ legnagyobb. Szerintem ez sokkal kisebb probléma, mint az, hogy actually mondjuk évek óta ebben dolgozó, egyébként havi szinten egész jó nézőszámokat generáló csatornák olyan messze legyenek bármitől, pusztán azért, mert a rendszer fura. Én hallottam egyébként erről egy olyan vélekedést, hogy minden csatornának úgymond megvan az esélye, hogy nagy legyen, viszont nem mindegyikben van benne az a potenciál, hogy ezt ki is tudja aknázni. Tehát értsd azt, hogy ha valakiben az van benne, hogy csak 5000 feliratkozója legyen, és hogyha megszakad, se lesz nagyon sokkal több ennél, míg másnak meg úgy jönnek össze a csillagok, meg olyan a habitusa, olyan a formátum a kontentjének, hogy így játszva ömlenek be naponta 5000-ek a csatornájára. Tehát, hogy valahol a rendszer úgy működik, hogy oké, az elején, főleg, hogyha bejön egy új dolog, elindul egy új csatorna, vagy valaki készít egy vírus videót, és arra nagyon sokan rápattannak, akkor az így eredményezhet nagy kilengéseket, meg nagy szélsőségeket, de utána ezek a szélsőségek szép lassan így eltűnnek, szépen így kiegyenesednek a vonalak, és így minden beáll egy ilyen optimumra, egy optimális szintre remélhetőleg. És igazából csak egy dolog van, hogy ugye sok lesz a tartalomgyártó, és nehéz megtalálni azokat az újakat, akikre utána, ha megtalálták őket, ráharapnak, és sokan rácuppannak. De ha... Tehát ez az, hogy felhigul. Viszont ugyanúgy él az a természetes szelekció, hogy akik úgymond minőségi tartalmat csinálnak, és ezt megfelelő formátumban, és megfelelő mennyiségben, akkor azokat fel fogják fedezni, és azoknak igenis lesz annyi támogatója, amennyi arra így érdemes. Tehát, hogy ezt most így hülyén fogalmazom, hogy érdemes, de értsük úgy, hogy mindenkinek úgymond megvan már így írva fönt valahol egy égi, vagy egy digitális, virtuális könyvben, hogy neki nagyjából ez lesz az a támogatóbázisa, neki nagyjából ez lesz az a feliratkozóbázisa az aktuális átlaghoz képest. Van egyébként több ismerősöm is, nem is tudom igazából, tehát kettőt tudnék egyértelműen említeni ezek közül. akik elképesztő mennyiségű munkát pakolnak bele a tartalomgyártásba. Ebből tudom, hogy az egyik az konkrétan majdnem egy időbe kezdte velem. Egy icipicit kezdte később, egy, max. Másfél évvel kezdhette később. Elképesztő mennyiségű, sok esetben egyébként sokkal minőségibb munkát, mint én. Tehát, hogy a vágás, editálás, ilyenek tekintetően sokkal minőségi munkát rakott bele, mint én, vagy mondjuk a másik srác a streameknek a különböző képanyagaiba sokkal minőségi munkát rak bele, mint én, viszont mégse jutnak egyről a kettőre, és nem... Hát igen, tehát, nagyon hogy... nehéz. Meg lehet mondani azt, hogy azért, mert fura a humora, azért, mert mit tudom én, fura, de hogy nem lehet igazán megmondani, hogy ez miért nem jött be nekik pont, és miért jött be nekünk. Vagy hát ez az, amire azt mondta az egyik ismerősöm, hogy lehet, hogy abba az emberbe ennyi van. Tehát ez most szarul hangzik, mert mindenki változhat, meg fejlődhet, de lehet, hogy ő most jelenleg ennyit tud mutatni. Ha most esetleg másfajta játékokról, másfajta stílusba kezdene el, másfajta formátumban videókat csinálni, akkor lehet, hogy megváltozna ez. Tehát, de jelenleg ebbe ennyi van. És én is tudom magamról például, hogy abban a stílusban, amit én képviselek, nincs benne az, hogy minden nap 3-4-500 új feliratkozom legyen. Nincs. Abszolút nincs. És de mostanában már ez... az enyémben sincs. Mert hogy a tiédben is benne volt, akkor, amikor az enyémben benne volt. 2012-ben. Yeah! 2012-ben, akkor még nem is videóztam. Yeah! Igen, 2012-ben azzal lehetett tarasztani, hogy értelmesen tudsz beszélni, és értelmes gondolataid vannak, mert ezzel már úgy kimagaslottál a magyar videózás tömegéből, meg egyébként általában a videózás tömegéből, hogy erre már húzódtak be az emberek. Vagy egy jól meglőtt tartalommal, mit tudom én. Mostanra már nem ez a követendő, nem ez az a csatorna. Pontosan látjuk, hogy melyik csatornák nőnek elképesztő módon. Igen, de ez is egy olyan dolog, hogy ez is változik. Tehát lehet, hogy még egyfajta típus, egyfajta minőség megy most nagyon, vagy stílus, uh-huh. vagy téma, de lehet, hogy jövőre, vagy ha nem jövőre, akkor 2 év múlva, mert más lesz. Ez pont olyan, hogy a gaming az már nagyjából ilyen 1,5-2 évvel ezelőtt volt nagyon népszerű, mára meg még inkább ezek a vlogok és dráma csatornák mennek már, mint hogy ezek a nem is dráma, nem olyan social commentary, tehát hogy így más YouTube-os meg egyéb csatornákat beszélnek ki. És most jelenleg ez megy. És aztán lehet, hogy jövőre meg a, mit tudom én, megint visszatérnek a kis cicás videók. Most mondtam valamit. Tehát, hogy igen. Simán elképzelhető. Főleg azért, hogyha felnő megint egy új generáció a YouTube-ig, tehát elérik a 6-7 éves kort, akkor neki ki tudja, hogy milyen igényeik és milyen elvárásaik lesznek így a tartalmak felé. Meg hogyan reagálnak a már meglévőkre. Tehát simán lehet az, hogy egyik napról, nem egyik napról a másikra, de mondjuk egy év leforgása alatt a ma népszerű youtuberekből hirtelen ilyen öregapók lesznek. Tehát, hogy érted, hogy így ránéznek, és akkor, ha, ki ez az öregapó, mondja ezt a 8 éves. Nem is érdekel, de közben ott van XXZ GTA 5 MZ-bel X23, a 12 éves isten, aki nagy Isten, mit tudom én, GTA 6-tal játszik, ő milyen menő, igaz, hogy még beszélni nem tanult meg rendesen, de pont úgy beszél, mint az osztálytársam, aki tök menő, és akkor az lesz az érdekes, megint. Most, tehát, hogy ez így működik, folyamatosan változik, folyamatos körforgásban van a rendszer. És ehhez lehet alkalmazkodni, el lehet fogadni a dolgot, vagy pedig bele lehet fásulni és kiállni belőle. Igen. Mit szólsz, ha átlengünk közben a játékok világában, mert szerintem ezt tök jól átbeszéltük, meg egyébként jött két donation-ed is közben. Igen, azokat megköszöntem cseten, de köszönöm szépen így is Szabolcsnak és... Krabmaga 96. Krabmagának. Visszakerestem. Én is csak sokat kellett megörgetni. Még a játékokhoz, vagy miért még belemerülnénk a játékokba, egy másik téma, Steamen megcsinálták a review rendszeren, hogy most már grafikusan ábrázolja, hogy adott időszakban milyen volt a pozitív-negatív értékelések aránya. És ezt azért tették meg, hogy megpróbálják kicsit ellensúlyozni a review bombázást. Ami igen. Azt jelenti, hogy ha történik valami egy videójátékkal, vagy a videójáték fejlesztőivel, általában ez egy döntés, akkor az utóbbi években már nagyon gyakran az szokott lenni a következmény, hogy nem tetszésüknek hangot adván a felhasználók oda mennek a játék Steam-es oldalára, és negatív kommentekkel széddikházzák az egészet. Nagyon jó példa volt erre az utóbbi időben, például a most hirtelen akartam mondani, és nem jut az eszembe, de a GTA 5-nél volt ez, ha jól emlékszem, amikor a modokat így megpróbálta a Rockstar kinyírni, vagy ki is nyírta talán. Uh-huh. A nem tudom milyen modokat. Azért az tény és való, hogy nincs az embereknek más a kezében, tehát, hogy... Igen, ez is egy másik dolog, hogy nincs a más a kezében. Vagy mi volt az, ami legutóbbi kicsapta a... Ja, az Ark. PewDiePie, igen, a Firewatch-nál. Tehát igen. A Firewatch fejlesztőjén így PewDiePie nézői így a Steam Review-k formában próbáltak elégtételt venni. Az Ark esetében is ugye bejelentették a 60 eurós árat az Early Access-nél, meg maga az Early Access ténye, meg még előzőleg volt ugye az Early Access alatt a fizetős DLC ténye, tehát ezek mind ilyen review szörnyek bódbázásokban öltöttek testet. Na most a Steam most már úgy kezeli, egyébként szerintem ez egy tök jó rendszer mindentől függetlenül, hogy ha bármelyik játéknak az oldalára fölnéz az ember, akkor ott alul van egy ilyen grafikus kijelző, és olyannyira próbálja ezt a Steam, ezt a review bombázást valamilyen szinten kiszűrni, hogyha valamelyik játékra egy időszakban nagyon sok ilyen hirtelen érkezett negatív vagy pozitív vélemény érkezik, akkor jelzi, hogy X időintervallumban nagyon sok negatív érkezett, és ezeket ki lehet szűrni konkrétan. Aha. Tehát most rámegyek az Ark-ra, és ott írja, hogy nagyon nagy véleménytömeg érkezett augusztus 30 és szeptember 1-e között, tehát még így napra pontosan megmondja, ott szépen látszik egyébként, hogy 5273 negatív érkezett szeptember 1-én, és utána ott ki lehet szűrni ezeket rajta. És ez tényleg szerintem egy tök korrekt módja annak, hogy végül is meghagyják a usereknek a jogot arra, hogy a nem tetszésüket kinyilvánítsák, meg azért valljuk be őszintén, hogy nem mindig ilyen review bombázásról van szó. Ezekkel a review bombázásokkal egyébként az a probléma, hogy nem mindig annak szólnak. Nem a játéknak szólnak, hanem a játék fejlesztésének, a játékkal kapcsolatos egyéb üzleti döntéseknek, de nem magának a játéknak. Az igazi baj az az, hogy ezeket nem lehet máshogy. Tehát, hogy ez a baj, hogy ezeket az üzleti döntéseket nem lehet máshogy visszaütni, és szerintem egyébként mélységesen felháborít, hogy a cégek azt hiszik, hogy ők akármit csinálnak, azt meg fogják úszni. Tehát én ennyire nem tartom rossznak ezeket a review bombázás dolgokat, most PewDiePie-nál végtelenül idegesítő volt, tehát nem baj alapvetően az, hogy van rá rendszer, hogy ez kiszűrje, viszont így ebben a formában maradjon, hogy az emberek látják automatikus beállításban, hogy ott történt valami, mert tudjanak róla, hogy ott történt valami. Nem kell ennek befolyásolni a döntésének. Lehet, hogy teljesen tökre nem érdekel valakit, Jancsit mondjuk a sarokról, tökre nem érdekli az, hogy hirtelen 60 euróra emelték az Ark-nak az árát, mert neki így is nagyon tetszik, és így is nagyon szeretné megvenni. Legyen hát. Tehát, hogy érted? Igen, viszont azoknak, akiknek így fontos, hogy milyen játékot vesznek, és mire költik el a pénzüket, és utána is hajlandóak nézni a játékoknak. Én például, ha játékot veszek, mármint, hogy tényleg veszek, akkor ez egy nagyon fontos szempont, hogy lássam, hogy mik a vélemények róla, és például az ilyen top vélemények hogyan nyilatkoznak róla. Nagyon jó kis leírások vannak egyébként a Steam-es review-k között. Igen. Nagyon tartalmasak, tehát, hogy konkrétan abból le lehet szűrni a véleményt, ráadásul megnézel róla egy-két videót is az interneten, és mit ad Isten ma már így bármelyik játékról találni egy-két videót minimum. De tényleg bármelyikről, tehát nincs olyan játék, amiről ne lenne legalább 8-10 videó fönn a netten a megjelenés napján. Na most egy nagyobb játékról meg fuhú. Tehát, hogy ilyen mértékű tájékozottságot korábban nem kapott még a kedves leendő vásárló. De például én azt is látom, hogyha mondjuk van ott egy laikusabb Steam user, és így felmegy egy játék oldalára, hogy hát úgy tetszett az index képe, meg úgy láttam róla egy videót, és azt látja az értékelések között, hogy vegyes, mint például az Ark esetében, mint például a GTA 5 eset, most megnézem, hogy a GTA 5 az jelenleg így hogy áll, lol, meg se találja. Eltűnt a GTA, úristen. Igen, törölték a GTA. Na, tehát, hogy a GTA 5 jelenleg Steamen szintén vegyes. Tehát, hogy az lehet, hogy elrettent valakit, de most nem egy GTA-ról beszélünk, hanem mondjuk egy kisebb független fejlesztésű játékról. Ha mondjuk azt látja, hogy vegyes, akkor ott azért már elősen elgondolkodik az ember, hogy hát lehet, hogy mégse kéne. És például az ilyenekkel így látszódik, hogyha valahol van egy ilyen peak a negatív vagy a pozitív véleményeknek. Egyébként pozitív irányba is lehet pík, amikor a fejlesztő elkezd ingyen Steam kulcsokat osztogatni a pozitív kritikáért cserébe. Ja, Istenem. Mondjuk ez a ritkább gyakorlat. Inkább a negatív pík az, ami gyakrabban előfordul. Tehát azért az mindenféleképpen inkább a... Na, de... És megnézem a GTA-nak most... Ugye? Ez micsoda? Ezt a statisztikában ezt a ki megmutatnád nekem, hogy ott mi történt? Ott... És hatodik... ki is lehet rajta jelölni? Ez egy nagyon okos kis felület. Hatodikó elsőjén volt egy eszméletlenül nagy visszaesés. Én is azt hiszem, hogy hatodik, tehát hogy az hatodikó elsője lenne, ahol... Vagy várjál, nem lehet, hogy ez az overall reviews. Jó, akkor ez overall. Mert nekem egyetlen egy ilyen kicsúszás van, és hogyha ez ilyen hatodikó elsője lenne, az nagyon vicces lenne, mert ugye... Egyetlen egy dát, de ez 6. hó elsőjére írja. 2017 6. hó elsője. 45.889. Vagy 6. Nem, az ott hónapra. Hónapra az hónap valószínűleg. Tehát, hogy június. Igen, ez egy hónapra osztja. Igen, ez egybeesik azzal, amikor ott a GTA modokat ott elkezdték. Az zargatni. Akkor igen, amikor ott keménykedtek vele. Igen, de az látszik is. az látszik is. De egyébként mi is beszéltünk róla, azt hiszem, úgyhogy még mi is a mi streamjeinkben is vissza lehet ezt követni. Akár. I'm doing this for sticker. Az aztán egy érvelés. Na, úgyhogy a Steamnek így ez a review része is így kupálódott szerintem. Szerintem ez sokat segített rajta, igen. Ez egy jó cucc. Na, ez egy jó fejlesztés volt. És ezt a témát szerintem gyorsan jegeltük. Jó, igen. Mivel játszottál? Mesélj valami jót. Hű, most játszottam dolgokkal, azért nem mondom, hogy mit tudom én, a világot lehoztam, és elképesztő mennyiségű játékkal játszottam, de játszottam dolgokkal, amikről még nem beszélgettünk. Játszottam például a Tropicolt-tel. Hű, arról mesélj, hogy mi a véleményed, a Tropicolt-et nagyon-nagyon élveztem, nagyon-nagyon vicces, nagyon-nagyon jónak tűnik, még nem játszottam azért vele annyira sokat, lehet, hogy holnap a Minecraft stream előtt azt fogok játszani megint. Nagyon-nagyon kis könnyed, tökre tetszett, nagyon-nagyon tetszett, és szerintem tök jól fel van építve. Nyilván először egyébként nem sikerült függetlenednem az anyaországtól, úgyhogy leváltottak, azon nagyon-nagyon meglepődtem, mert már voltak ilyen erőtjeim, meg ilyenek, és hogyha jött volna a levél, hogy leváltunk, akkor egyszerűen csak azt mondtam volna, hogy nem. De nem leváltás jött, hanem csak közölte, hogy leváltott. Úgyhogy ez fura volt, viszont utána sikerült függetlenednem, sikerült jobban játszani a dolgokkal. Még nem teljesen értek benne mindent, tehát nem tudom például, miért jó a saját számla. Én sem játszottam vele annyit, hogy azt így még én is vágjam, de azt hiszem oda el lehet különíteni pénzeket, és akkor abból majd a későbbi érákban tudsz majd jó dolgokat vásárolni magadnak, meg a dinasztiádnak, meg úgy egyébként. Oké, okay, mert hogy ez az, ami még egyelőre nem jött át igazán ez a dolog. A stream végén egyébként azt hiszem pont akkor keményedett a diktatúra, tehát hogy egy adag tüntetőt lefizettem, viszont a következőre megépült a barak, úgyhogy arra kiküldtem a hadsereget. És elképzelhető, hogy úgy döntöttem, hogy nincs szavazás. Elképzelhető? Elképzelhető. Azóta egyébként vettem hozzá egy halom DLC-t. Én a... Melyiket vetted meg? Az összeset? Az akkor nem aprózta, de én hát nem volt egy bundle, amiben benne volt az összes. Aha. Ami azt jelenti, hogy megvan a Generalissimo, a Gangrene, az Inquisition, a Joint Venture, a Medvert, a The Supercomputer, a Supervillain, a Surf's Up, a T-Day, a The Big Cheese, a Waterborne, az Espionage, és ennyi. Szóval ezek mind megvannak. Jézus ereje, ennyi DLC van. Én a Waterboardot, tehát a Waterboard? Nem, én azt, amikor a vízbe Waterbornt vettem meg hozzá. Mert azt tetszett, mondom, hogy a vízre építkezni. Itt mindenki, tehát hogyha éppen ráértek, akkor itt mindenki gratulálhat első kézből, ugyanis sikerült ezt a bundle-t úgy megvennem, hogy annak aztán semmi értelme ne legyen, mert ha jól értettem, akkor a Humble Bundle-on, de most megnézem, hogy még az éle, mert lehet, hogy egyébként csak rosszul emlékszem, és akkor viszont nagyon nagy hülyeség lesz a következő mondatom. Viszont én úgy emlékszem, hogy az egész bundle egyben az Tropical Complete Collection, igen. Azaz. Szóval, yep, ha jól értem, akkor az egész Tropical Complete Collection az 9,99 €. Viszont én mondtam, hogy nem, hát nekem megvan a Tropico alapjáték, úgyhogy nem probléma. Úgyhogy konkrétan megvettem darabonként ugyanúgy a Humble Bundle-on 12 € az összes DLC-t. Igazából menet közben, úgyhogy ez lesz a mentségem, hogy I'm not a smart man. I'm not a smart man. Mindegy, jó 3 € nem a világ, de utólag tudod, amikor így megvettem őket, és akkor így, de hát ez nem is logikus. De nem, tehát meg annyi DLC-t raktam, hogy így bezavarják az embert az RT-be, és te is ennek az áldozata vagy. A Complete Edition az így odaadja, gondolom, és egyébként meg minden bundle, minden DLC egy picit le van árazva, ha valakinek meg kell vennie egyet, meg kell vennie kettőt, bármi ilyesmi. Úgyhogy én teljes sikeremmel sikerült megvennem 3 euróval többért az összes DLC-t játék nélkül, úgyhogy egyébként ezt kiadhattam volna valakinek, nézőknek, akármi odaadhattam volna valakinek. De mindegy, szóval nagyon-nagyon élveztem, és mindenképpen szeretnék visszatérni hozzá, annak ellenére, hogy teljesen lehetetlen a Tropicóval pénzt keresni, ugyanis gyakorlatilag 20 percen belül vágták le a videónak a pénzkeresés lehetőségét. Ja, mert a zenék. A zenék, igen. Ja, én meg nem vagyok hajlandó kikapcsolni a zenéket. Annyira jók hallod. Kérték, hogy jaj, ez nagyon ideges itt a zene, lekapcsolni, hát húzzál el innen. Nem, hogy lekapcsolni a zenéjét. Annyira zseniális zenéje van, hogy hallod, akármikor szemreben és nélkül a zenét választanám veled szembe, úgyhogy menjél inkább. A tegnap polybridgeztem, és annál is mondta valaki, hogy nagyon ideges itt a zene, lehalkítanád, és így te vagy az egyetlen, aki azt írta, hogy ideges itt a zene, úgyhogy ne. Nem halkítanám le, és én is nagyon élvezem. Úgyhogy álljon meg a fákjás menet. Úgyhogy valószínűleg vállalom inkább a továbbiakban. Alapvetően úgyis összejön alatt valamely, ha nem nagyon suta időpontban, lehet, hogy ezért nem holnap fogom streamelni amúgy, mert holnap nekem korábban kéne kezdenem, és valami 2-től tudnám streamelni. Tehát donationokból úgyis összejön annyi pénz, amennyi összejönne egyébként a YouTube-on bevételként egy videóra. Amiatt nem annyira... Látjátok, ez az a függetlenség, amiről beszéltünk. Tehát, hogy annyira ez nem izgat, mindenképpen szeretném folytatni, elképesztően élveztem, és nagyon jókat nevettem közben. Annyira jó humora van. Ami mélységesen felháborít még engem is, hogy valakit, aki esetleg felnőttként nézi a videóimat, de nagyon-nagyon-nagyon élveztem. Tényleg nagyon jó volt. Azt nem tudom, hogy a játék manikái mennyire jók, mert az a helyzet, hogy elnyomja a hangulata a játéknak. Tehát egyszerűen elnyomja a hangulata a játéknak, és zseniális. Hát én mondjuk mennyit, egy 8 óra körül toltam bele, de tényleg annyira jó hangulata van, és szerintem a játékmechanika is oké, és nem feltétlenül egy City Skylines. Nem egy City Skylines sajnos, meg a gazdaságban én azért sok mindent hiányolok. Most az a baj, hogy ezt így most nem tudom feltétlenül felleleveníteni, de azért látom, tehát például hiányolom ezt a mondjuk nem állítgathatod az adót úgy igazán jól, hiányolok azért ilyen jellegű döntéseket, de hogy így pont egy ilyen kis felületes kezelése van, és tehát pont egy olyan kis könnyed, tehát nem annyira hardcore menedzser játék ez azért, úgyhogy így azért talán marad is idő arra, hogy élvez, nem tudom. Ja, de mondom, tehát a játéknak a humora meg a hangulata az elviszi az egészet a hátán. Meg az, hogy ugye az 5. részben már így jönnek ezek a különböző korszakok, ez is fantasztikus. Megmondom, tehát ez az ilyen trópusi mediterrán, Kuba, szivar, banánköztársaság, és így legjobb. Igen. Nem is kell más. Igen, szerintem nagyon, na mindegy, szóval ez nagyon rendben volt. Akkor ami még új játék, most játszottam azért jó pár újra, ugye nyilván mondtam, hogy polybridge-eztem, azzal már játszottam régebben is, ez pontosan most is pont ugyanannyira jó volt, mint eddig, tehát hogy a polybridge ez egy jó játék. Yep. Erőt eszembe. Most így megnéztem, nekem az egyik legnézettebb videóm konkrétan az a GMG. Mi az a GMG? Az, amikor egy golyóval kell menned ilyen lehetetlen helyeken. És ráadásul egy magyar fejlesztés. A magyar fejlesztés. Jó, nálam is megvan, nem csináltam róla soha tartalmat. És konkrétan, tehát hogy így vagy csak így a Polybridge-ről jutott eszembe, hogy így belegondoltam annó én is, hogy most így hidat kell építeni, meg ilyen fizika, és akkor így ez érdekelni fog bárkit? És igen! Tehát, hogy nagyon! Tehát az emberek imádják, hogyha egy golyóval ott így megy a physics engine, tehát, hogy így Polybridge is az egy nagyon, nagyon jó kis content. Így. A Polybridge, igen, ez egy nagyon-nagyon jó content. Jó, nyilván játszottam Escapist, nyilván Battlegroundoztam, amennyit csak tudtam. Játszottam, erről még nincs tartalom, és nem vagyok benne biztos, hogy hogy lesz, meg ilyenek, de egy Atomega nevű játék. Ój, az! Meg tudom melyik az, és én is meg akarom venni. Ja, igen, hát megláttam, hogy 9 euró, úgyhogy megvettem. Jó, játszottam el 32 percet összesen. Abszolút érzem, hogy hol vannak a határai a játéknak, tehát hogy azért egy ilyen... ebben soha nem lesz ilyen 11 néhány óránál több időm, ugyanis ha jól érzem, jelenleg ugyanazon a mappen mászkáltok mindig, ugyanott jönnek az anyagok, szóval itt ennek a játéknak az a lényege, hogy egy kicsi energiagolyóval indulsz, ami szépen összegyűjt maga köré anyagot, és minél több anyagot gyűjt össze, annál nagyobbra nő. És vannak ilyen különböző fázisai a növekedésének. Az első az egy ilyen gyíkszerű, rákszerű lény, ilyen skorpió talán, így van egy ilyen, van hátrafelé egy ilyen elnyúlt teste, meg két ilyen kis karomszerű cucca, de mindegyik lőni tud egyébként, tehát mindegyik ugyanúgy, nem ugyanúgy, de mindegyik lőni tud alapvetően a szeméből egy lézert. Aztán a rákszerű, skorpiószerű test után egy ilyen velociraptorszerű test jön, azt hiszem aztán egy gorilla alakú test. Gorilla, aztán valami óriás robot, és a végén van az Omega robot. És aztán az Omega, ami egy ilyen túlcharge-olt, tehát egy ilyen overcharge-olt cucc. És az a lényeg, hogy egyszerre többen vagytok a pályán, keresgélitek mindannyian a jajoségként rendkívül eleményesen oldja meg a 21-9-et, majd mindjárt mondom, hogyan. Oh boy, merül a fejhallgatom. Tudtam, hogy ez egy hosszú nap lesz. Szóval egyszerre gyűjtögetitek a nyersanyagokat, és hogyha meglátjátok egymást, vagy megtaláljátok egymást, akkor így nyilvánvalóan így el tudtok kezdeni így lövöldözni egymásra. Vannak különböző képességek, amiket fel tudtok venni, ja nem, van a rákszerű előtt van egy ilyen egyblokkos kis manifestációd, és igen, akkor azt hagytam ki. Szóval, hogy ha meglátjátok egymást, akkor el tudtok kezdeni lövöldözni, és abból adódóan, hogy a pálya úgy van kialakítva, hogy vannak helyek, ahova csak a kicsi cucuk férnek be, tehát hogy mondjuk még a velociraptor befér, de a gorilla már nem. És ezért így egyébként ki lehet sneakizni elég sok mindent, tehát ilyen mondjuk olyan szögben, ahonnan te átlátsz, onnan mondjuk le lehet lövöldözni egy nálad nagyobbat is, úgy, hogy egyébként ő teszem azt közben... közben nem tud visszalőni, mert ő magasabb, és annan már nem lát vissza rád. Mm-hmm. Tehát, hogy nem látja pontosan honnan lősz. Tehát, hogy így el lehet taktikázgatni, meg vannak ilyen kis föld alatti csövek, ahol mondjuk a leges-leges-leges, tehát ugye a leges-leges-legelső, meg a második méreted az, ami egyedül befér. Vannak nyilván nagy helyek, ahol meg már a nagyokkal elférsz. Egyébként bónuszszorzók vannak, úgyhogy én egyelőre azt tapasztaltam a játékkal kapcsolatban, lehet, hogy ez nem így van, hogy ha nagyon nagy vagy, akkor nem kell feltétlenül elkezdeni arcoskodni a pálya közepén, mert akkor gyorsabban gyűjted az anyagot, hogy még nagyobb legyél. És alapvetően a gyűjtött anyag mennyisége alapján győz valaki. Tehát nem gyilkosságok, meg nem ilyenek alapján, valahogy biztos azt is beleszámolja, de alapvetően a gyűjtött anyag mennyisége alapján rangsorol titeket a játékos, és a méretetekhez mérten szorzókkal vagy ellátva. Tehát az ember alakú cucc, az már ilyen, mit tudom én, 7-szer annyit, vagy 10-szer annyit gyűjt, mint egy pici. Tehát ugyanazt a blokkot felvéve, ő 7-szer vagy 10-szer annyi must kap. És akkor nyilván a nagyobb dolgokat a kisebbek megpróbálják szétszincálni, általában nem játszák sem is nagyon sokan, amit nagyon-nagyon sajnálok, mert így azért ez kevésbé működik, illetve eddig egyszer sikerült hatalmas omega állapotba kerülnöm, de pont akkor került még egy srác, úgyhogy annyiból állt mind a kettőnknek, hogy így elkezdtük egymást ülni. Én kezdtem el egy másodperccel korábban, úgyhogy ő halt meg, és aztán mellőlem egy omega státuszban lévő ember mellől egy ilyen velociraptor méretű cucc lőtt el az utolsó HP-mat. És akkor így állsz, hogy jó, köszönöm. Köszönöm szépen az együttműködést. Szóval egyébként pretty fun, nekem nagyon-nagyon tetszik az, hogy így a különböző méretek együtt dolgok, tehát hogy úgy van kialakítva a pálya tényleg, hogy mindenkinek megvannak a saját taktikai lehetőségei, de egészen mások. Máshogy működik a fegyver, tehát például egy nagyobb fizikumú test esetén már a lézered az nem csak sebzi a kisebbeket, hanem arrébb is löki őket. De nem is kicsit. Tehát így konkrétan arrébb rakod őket. És akkor mit tudom én, egy emberméretű robot, az már így egy lövéssel kinyír mondjuk egy velociraptort, vagy ilyesmi. Ez a játék nekem annyira megtetszett, amikor így láttam róla az első videót néhány héttel korábban, és így semmiből került elő ez is. Nagyon-nagyon ötletes egyébként, de nem lesz egy nagy siker egyébként amúgy soha, mert sajnos egyébként meg nem elég. Tehát, hogy egyébként meg nem elég a játék. Még egy izgi dolog van benne, hogyha meghalsz, akkor ez a kis golyó, ami a szeme, az ebben a zárt formájában elgurul, egy ideig gurul, nem is tudsz addig felvenni maszt, meg nem is tudnak megölni, hála az égnek, és aztán abból szabadul ki az a kis energiagömb, amivel utána elkezded újra felépíteni magadat. Tehát simán lehet, hogy a legnagyobb méretben voltál már, és akkor... akkor pedig utána teljesen újra kezded, és vannak ilyen világító sárga kockák, amiket fel tudsz venni, azok ilyen képességeket adnak, ilyen például a HP regen, tehát és akkor azt aktiválhatod, amikor eldöntöd, hogy aktiválod, akkor aktiválod, és akkor kapsz HP regent, vagy plusz damage-et, vagy ilyen shield-szerű dolgot, és akkor ez konkrétan jelentkezik is rajtad, mint szín. Tehát akkor kívülről olyan színű leszel. A 21.9-et pedig úgy oldja meg egyébként, hogy lehet látni ezt a kis kör alakú képet, tudod, hogy így oldalt így, mintha egy gömbből néznél ki. Uh-huh. Így látsz alapból, ja, a 21.9-nél a gömb nagyobb. De a látott terület pontosan ugyanakkora. Vicces. Egyébként két fun fact-et mesélnék a játékról. Az első, ez a relevánsabb, hogy ezt a Grow Home készítői csinálták. Igen. Tehát ez megint plusz egy év érv amellett, hogy a Ubisoftnak az nem indie, de a kisebb projekteket kellene így előtérbe helyeznie, mert azok viszont szerintem nagyon-nagyon jók. Tehát ami egyébként tök izgi, az, hogy amúgy Steam-en kapható. Annak ellenére, hogy Ubisoft érdekeltség, nem Uplay-en van. De nem úgy van, hogy a Uplay-t hozza be a Steam-en keresztül? Nem. Nem? Nem, már indítod és bejön a játék azonnal. Ez nem vala Ubisoftra. Na, nem, de már csak ezért is, szerintem ez egy tök jó kis program. Egy aranyos kis játék, nem egy nagy, tehát ez nem egy PUBG. Nem fogtok bele sok száz órákat beleverni. Pár óra, de addig tök szórakoztató. Esetleg megvan pár havernek, akkor lehet még szórakoztatóbb egyébként. A másik fun fact pedig, hogy a gyerkőcnek így az ízlésére én nagyon adok, ugyanis amelyik játéknak így a trailerét feltéve, hogy így megmutatom neki egyáltalán, így ő így szívesen nézi, és így állandóan kéri vissza, hogy még egyszer, és így tetszik neki, azok általában mind nagyon jók, és nekem is nagyon tetszenek, és például ennek a játéknak a trailerét így le se lehetett lőni, tehát konkrétan így megnézte, és akkor így robotot, és akkor kb. 20-szor megnéztük még kb. A trailerét. Szóval aranyos így átment szerintem a legkeményebb zsűrin. És egyébként van egy másik játék, aminek a trailerére ugyanígy rákattant, az pedig a Divinity. Aha. Arról igazándiból már úgy hittem, már meséltem, de most vannak fejleményeim igazándiból. Jó, akkor gyorsan befejezem jó, amiket mondjad. Még ezen kívül egy van talán, ami említés nem éltó, ami nem más, mint a Great Esports Manager, hogy pontosak legyünk, ez egy nagyon-nagyon fura játék. Alapvetően azon játékok egyik, ami nagyon jól szuperáll a telefonon is, mert ilyen kis karaktereket kell húzogatni, meg ilyen nem, tehát érted, így ilyen kis menedzserős, kicsi ilyen kis tappolós játék lenne egyébként, ami nyilván ilyen kis kattingatós most így a mi esetünkben. Ez arról szól, hogy Észak-Koreában menedzselünk egy e-sport csapatot, de nem az Észak-Korea nemzeti e-sport csapatát. Ez már szarul kezdődik. Igen, mondjad. Tehát, hogy, és ilyen elképesztő humoros beírások vannak azóta is, tehát mit tudom én, most az egyik e-sport versenyen beszédet mondott Trump, és annyit mondott, hogy vol. We have to, mit tudom én, make America great again, vol. Tehát, hogy ilyen elképesztően vicces kis beszólások. És akkor nyilvánvalóan fenntartasz játék. Egyébként elég fura, mert ha kimész egy e-sport versenyre, akkor 5 embert viszel magaddal, de úgy, hogy mondjuk 2-nek jó mobásnak kell lenni, 1-nek jó. Tehát ilyen fura amúgy alapvetően az e-sport. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy megfelelő e-sport infókkal rendelkeznek ám azok, akik ezt a játékot készítették, vagy lehet, hogy ez egy direkt döntés, de amúgy egy ilyen pretty fun kis kattingatós, egyszerű játékocska egyébként, tényleg nem nagy. Van egy ilyen játék, Marika, benne, hogy streameltetned kell az embereket, és ha streamelnek, akkor ez növeli az egójukat. Oho. Meg pénzkeresel, tehát az a legnagyobb pénzkeresési módszered egyébként, hírnév függő, hogy mennyi pénz, de elég sok pénzt keresel azon keresztül, és akkor abból vehetsz különböző eszközöket, amik fejlesztik a különböző játékszkijeiket, tehát mit tudom, az RTS-hez, mint a saktábla, gondolom ilyenek. Az FPS az valóban lőtér gyakorlatilag, ami fejleszti, ami elég fura. Elég egyértelmű véleménye van a játékalkotóinak a mobákról, ugyanis ez egy ilyen nagyon összehányt WC. Mi? Tehát ez konkrétan így leül az ember ilyen olyan hangokkal mindennel együtt, ahogy ez történik, úgyhogy valószínűleg a mobákat nem szereti az, aki készítette a játékot. De várjál, ez most... Kicsit pörgess bele a streambe, pörgess bele a vége felé. Ott fognak ülni majd a WC-nek is, kis emberkéim. De várjál, tehát most ezt én így nem rakom össze, tehát hogy így az FPS-nél lőtér, az RTS-nél saktábla, a mobákhoz, a WC hogy fejleszt bármilyen skillt a mobákhoz? Sehogy, úgyhogy szarnak tartja a mobákat. Ja, de várjál. Ott konkrétan a WC tartályra rá van kötve ott valami VR eszköz. Ja, van egy VR eszköz, mindig VR eszközön játszanak. Tehát az összes mellett ott a VR eszköz, tehát lövés közben is ott a VR eszköz, tehát igen. De ugye a mobák az konkrétan az egy WC. Okay. És a mai nap folyamán sajnos már nem streamben jöttem rá arra, hogy ez az ego dolog, ez elég fontos. Egyébként ezt mondták is, hogy ha nem streamel valaki, akkor annak elkezd leesni az egója. Ha nagyon sokat streamel valaki, annak meg ugye felmegy az egója. És azt mondták, hogy ha nagyon felmegy valakinek az egója, akkor abból nagyon nagy baj lehet. És ma felvittem valakinek az egóját, mert egyébként ki akartam dobni a csapatból, és felhívta magára a kormány figyelmét, és megtámadták a bázisunkat. De várj, ez most Észak vagy Dél-Korea? Észak, ez eddig is Észak, tehát hogy az emberke, aki bevezet minket, kell e-sport csapatot menedzselni, annak nincs meg az egyik keze sem, mert jobb játékos volt, mint Kim Jong-un, és vagy ki, mit tudom, a mostani vezetőjük, és levágatta a kezét. A történet egy nagyon-nagyon beteg ez a játék. Van munkatábor? Munkatábor nincs, viszont várjál, mert van jó. Megtanultak minket, és védekezni kellett, tehát egy ilyen click time event, tehát az is ilyen pont telefonon, ilyen tappolhatós játék lett volna, az, hogy véd meg magad igazából a swatting-tól, tehát hogy így a swatting-tól, tudod. És a nagyon egós csávókat meglőtték, és eldönthetted, hogy az orvosi számlájának hány százalékát fizeted. Tehát volt egy csúszka, amit 0-tól 90-ig lehetett húzni, ha felhúztad 90-re és kifizetted a 90%-át az orvosi számlájának, akkor 90%-kal túlélte, ha lent hagytad 0-án, akkor meghalt. Jó. Tehát akkor 0%, hogy túléli a sérüléseit. mert hogy ugye ez Észak-Kórea, vagy nem tudom. és konkrétan ugye én ki akartam itt rakni a csapatból, bevallom őszintén nem ennyire véresen, úgyhogy behúztam azt, hogy 0%-át fizetem a... A TB-jének, kemény. A 0%-át fizetem az ellátásnak, és meg is halt. Hát mit ad Isten? És egyébként később valószínűleg ez el fog durvulni, mert közben ugye én haladok előre, és folyamatosan versenyeket nyerek, meg versenyeken veszek részt, egyre jobb cuccokat vehetek, meg ilyenek, és mindegyik után, mindegyik verseny, vannak a kis versenyek, azok nem számítanak, de adott kis verseny megnyerése után mehetsz nagyobb bajnokságokra. És mindegyik nagyobb bajnokság után van egy bejátszás, ahogy éppen update-elik a diktátorunkat arról, hogy hát nagyon fejlődnek, meg biztos, hogy az az ember van, a Nubi, azt hiszem a neve annak a csávónak, aki edzett minket, hogy biztos benne van Nubi kezel, meg mit tudom én, és hogy csináljunk velük valamit? Nem, hagyjátok még őket, meg ilyenek, és annyira biztos vagyok benne, hogy valamikor egyszer csak így be fog csapódni ez a dolog, és valamit ott velük kell majd kezdeni, és akkor nyilván egyébként meg úgy megy, hogy minden versenyre kiválasztatom azt, hogy milyen játékosokat küldök. A normális mérkőzések azok úgy működnek, a normális meccsek, hogy bizonyos százaléka annak, hogy hány csillagot szerzek rá, csillagokat kell gyűjteni, tehát hogyha mondjuk összeszedsz, mindig megvan adva, hogy hány csillagot, 10-et, 15-öt, 10-et, tehát érted, adott mennyiségű csillagot, amit összegyűjtetsz úgy, hogy sok versenyen egy-egy csillag, vagy kevesebb versenyen 2-3, minél erősebbek az embereid, minél jobban fel vannak fejlesztve a szkijeik, annál nagyobb esélyed van, és akkor meg így az elején kiírja, hogy mit tudom én, az, hogy egy csillagra teljesítsd, de 100%. Mondjuk az, hogy két csillagra teljesítsd, az is 100%. De mondjuk az, hogy három csillagra teljesítsd, a harmadik csillag, az már csak 40%. És akkor így elindul a meccs, és akkor dob valami randomot, hogy hány csillagot kaptál érte, és akkor így tudod szépen ellokkolgatni. A nagyobb bajnokságokon ott konkrétan használni kell azokat a kis minigémeket, amik rendszeresen felugranak gyakorlás és streamerés közben is az emberek. Az FPS-nél ez az, hogy feljön három figura, kettő kék, egy piros, oda kell menni az egérrel konkrétan, és rá kell kattintani a pirosra. A mobánál az egy, ott kapsz egy végső állás előtti amőbát, és ott be kell x-elni a maradék egy x-et, hogy tudod, hogy jó helyre rakd az x-et. Az RTS játékoknál ez egy kőpapirolló, tehát hogy látsz egy ellenséges egységet, aminek van az oldalán egy jelzés, és alul pedig kékkel jelzi azt, hogy a kőpapirollóban mi az, ami üti, és akkor tudod, ha mondjuk kő az ellenséges egység jelzés, akkor neked a papírra kell kattintani, és akkor így tudod ütni. Yes. Igen, egyébként pretty sick. A verekedős játékoknál az a legnehezebb egyébként, ott pedig egy boxoló jelenik meg, akinek a feje meg az ökle így mennek, és akkor néha így eltakarja egymást, néha nem, és neki meg a fejére kell kattintani. És amikor megy a bajnokság, akkor ül az öt csávó, és ezeket a mini játékokat, igen, most fogja levágni a kezét, na mindegy, ül az öt csávó, vagy öt csaj, teljesen mindegy, az öt játékosod, és folyamatosan dobálja fel ezeket a mini játékokat, de mindegyiket, tehát hogy érted, amelyik éppen, tehát mind a négyet egyszerre kell kezelned, nem egyszerre kell kezelned, de hogy tudod, így váltanod kell egymás után így a gondolatok tekintetében, hogy éppen melyiket csinálod, és közben nyilván a játékosaid szintje alapján is valahogy növekszik az, hogy te hogy állsz, meg az ellenséges csapat hogy áll, és hogyha jól válaszolgatsz ezekre a feladatokra, amik közben gyorsan felugranak, akkor ugye még gyorsabban növekszik, és minél gyorsabban éred el a 100%-ot, ha te nyersz, és te éred el először, minél gyorsabban, annál több bónuszt kapsz, és akkor állokkolsz új gépet, mit tudom én, ilyenek. Kemény. Tehát ez egy pretty beteg játék egyébként. Ez nagyon beteg. Ez egy pretty beteg játék. Én személy szerint nagyon élveztem egyébként. Hányadik helyezést ért el az e-sport csapatunk a nemzetközi világbajnokságon? Második. Aha, értem. Akkor két év munkatábor az igen, edzőnek. Igen, alapvetően azért nem ilyenek történnek, és a családnak. Mert ez nem egy állami, tehát ez nem az állami e-sportcsapat. De egy például, amit az előbb megnézhettünk kis videót, ami most már a stream nézőinek ugye nyilván sokkal előbb volt, az arról szólt, hogy a profi e-sportcsapatban az egyik játékosnak letört a körme játék közben, vagy megsérült a keze, teljesen mindegy, és így azzal a szöveggel, hogy nem tűrjük a gyengeséget, levágták mind a két kezét, és kidobták a csapatból. Tehát, hogy jó kilátásaink vannak nekünk is, de hogy közben látod, azért szépen fejlődget a ház, tehát azt is ki lehet cserélni a falat jobbra, tudod, hogy így gazdagszol azért azokat, tudod így cserélgetni, úgyhogy azért, ja, pretty sick ez a játék. Nagyon-nagyon beteg. Ma leültem délután játszani vele még egy kicsit, úgyhogy... Hát figyelj, motivációnak e-sportházba simán. Így ki lehetne rakni, hogy hát gyerekek, letört körmökért cserébe a kezeteket hagyjátok majd ott a bejáratnál. Jó, jó. E-sport Észak-Koreában. Király. Ja Istenem. Ez annyira beteg. Igen, ez a játék, ez nagyon, és nyilván nem, ez sem egy ilyen, érted, ez sem egy ilyen több száz órát beleölős játék, mert nincs annyi lehetőség benne, meg ilyenek, viszont addig kifejezetten szórakoztató, de én jobban el tudnám képzelni mobilos játékként. Az összes irányítás, meg egyébként egy csomó olyan van, hogy így tudod, időbe kerül, amíg leterik a verseny, meg ilyenek, és ha mondjuk azokat kinyújtja, meg mit tudom én, akkor még mikrotranszakciót is be lehet vinni a dologba. Yeah! Ami természetesen pártunkat és kormányunkat támogatja. Nyilvánvalóan. A diktatúra ereje. A legszebb az lenne, hogy közvetlenül riportolna Észak-Koreának az app. És engedélyt kérne a mikrofonodhoz, meg minden ilyesmi. Egyébként ja, tehát így már simán pont ma, ezek után. Pont ma csapódott fel egyébként az egyik nagyon elterjedt androidos billentyűzet applikációról, a Go-ról, nem tudom az melyik egyébként, hogy valószínűleg közvetlenül Kínába jelent. Az nice. Közben nem egy országban az a legelterjedtebb androidos alkalmazás. Hát, a kis digitális életünket pillanatok alatt feltörik. Így van, igen, így van. Úgyhogy csak Kína és Észak-Korea jó indulatán múlik a világ sorsa. Hát, Észak-Korea azért nincs ebben a helyzetben, hogy ők bárhol bármit csináljanak, de igen. Meg amúgy is a világ egyik fele az Kínában készül, a másik fele meg Vietnámban. Igen. Jó, játszottál még valami érdekessel? Nem, nekem ezek vannak most. Jó, igazániból én a hétvégén nagyon sok játékkal játszottam, ott inkább csak a SimCity-t emelném ki, hogy mennyire magára hagyták ezt a játékot az EA-nél, tehát gyalázat. Igen, az teljesen. Ugye, mert a Maxis-t ugye kifilézték. Ez mennyiben jelentkezett most a játékban? Hát újra telepítettem még a stream előtt a SimCity-t, és konkrétan nem ismerte fel jól a grafikus kártyámat, és úgy nézett ki a mappen, mint egy ilyen mocsár. De így szanaszét vitte az egész mappet, meg mindent. Tehát működött, csak így gyakorlatilag élvezhetetlen volt az egész. Sajnos. Subnautikában megnéztem a cuki halat. Tényleg cuki? Igen. Aha, nagyon jó fej, ad pacsit, meg eszik a kezedből, meg jön utánad, meg így. Tehát akkor nem jó semmire, csak ilyen cuki dolgokat csinál. Ja, de tehát ez az a része a játéknak, hogy így tényleg nem jó semmire, de annyira ad hozzá egy hangulatban, hogy aha. Talán az egyik legjobb feature benne, de tényleg. Ami viszont nagyon sokat játszottam, az továbbra is a Divinity. És azzal kapcsolatban most igazániból csak elmondanám az újabb tapasztalataimat a játékról. Tehát, ha valaki szereti az RPG-t, azért ne gondolkozzon sokat, hanem menjen Divinity 2-zni. Mert ugyanis ez a játék brutális. Tehát arra kellett rájönnöm, hogy ebbe a játékba gyakorlatilag olyan kimeríthetetlen lehetőségek vannak. Tehát alapból van 10 fajta ilyen attribútum, ami különféle kasztoknak az erősségét tápolja, tehát hogy nekromágia, idézés, warrior, uh-huh. rugó, meg mit tudom én, hunter, meg ilyen elementális mágiák, mindent, és ezeket lehet kombinálni, attól függően, hogy melyikre hány pontot raksz, és milyen spelleket találsz, meg tanítasz meg az emberkédnek. Tehát már eleve nincsen az, hogy van egy kasztod, hanem ahogy így összerakod a puzzle darabkákból a kasztodat. Érdemes mondjuk egy vagy kettő ilyen nagy iskolára fókuszálni, tehát az ilyen mindenes az általában semmibe se olyan kimagasló, de akár meg lehet egy ilyen karaktert is csinálni. Tehát az első, hogy gyakorlatilag te magad rakod össze a kasztodat, és nincsenek ezek a tradicionális kasztok. Következő, olyan képességek, olyan háttértörténetek, és olyan ilyen tegek vannak a játékban, tehát konkrétan így berághatod az emberkédet úgy, hogy te egy nemes ember vagy, aki ért az állatok nyelvén, és akkor így előfordulhat, hogy te egy olyan undead vagy, tehát egy csontváz, aki beszél az állatokkal, tehát konkrétan az olyan hozzá egy macska. Nálam jó vagy? Jó, teljesen elment ilyen digital crashbe a hangod, és az, ja várjál, lehet, hogy jó, a teneteddel van baj. Ajaj. Megnézem, hogy droppolok. Nem vagyok benne biztos, mert csak a stream lehetett, leomlott a stream részemről. Nem, nálam nincs drop, meg semmi. Akkor nálam omlott le. Jó, oké. Okay. Akkor most jó a hangod is. Tehát konkrétan én még nem láttam olyan RPG-t, ahol egy élőhalott mágus az egy macskával beszélgetett volna, és a macska tippeket ad ahhoz, hogy hol lehet megtalálni egy titkos lejáratot egy barlangba. Pedig ez ilyen pretty RPG-s dolognak hangzik. Ez nekem, nagyon... mint RPG kívülállónak. Ami viszont tényleg ledobta az agyam az égszíjat, az az, hogy ebbe a játékba megcsinálták azt, hogy a contentnek egy jelentős része az a döntésünktől függően vagy elérhető egy adott végigjátszásba, vagy nem. Aha. Tehát, hogy konkrétan megcsinálhatod, hogy csapódik hozzád ugye másik karakter, és az egyiknek például az a küldetése, hogy találjon meg egy másikat, akitnek így az álmába belelát, és akkor így halad tovább az ők történeti szála. A másiknak meg az a küldetése, hogy azt az emberkét, aki így megálmodja a társunknak a továbbiakat, nyírja ki. Na most akkor döntéshelyzet, hogy mi történik, engedjük, hogy így elbeszélgessen vele az egyik, és közben így megkéseli bátran, vagy pedig a másik védje meg, és akkor az ő quest szála halad tovább. De mindenképp dönteni kell, és csak az egyik van. Tehát és millió tucat ilyen szituációval a játékban, és ráadásul megcsinálták, hogy egyfajta megoldásnak nagyon sok, vagy egyfajta helyzetnek nagyon sok megoldása van. Tehát, hogy hogyan szöksz meg a játék elején mondjuk az erődből. Meg lehet csinálni, hogy így levered a krokodilokat, és akkor találsz a krokodiloknál egy teleportkesztyűt, és akkor így kiteleportálsz az egyik szurdoknál. Megcsinálhatod azt, hogy mondjuk így valahogy így bejutsz a csatornába, és akkor a csatornán keresztül lóksz ki. Megcsinálhatod azt, hogy mondjuk így elmész egy ilyen gladiátor mérkőzésre, megnyeld a gladiátor mérkőzést így a foglyok között, és utána meg így segítenek neked kiszökni, vagy brute force, szétfered a katonákat, és úgy mész ki, és még legalább vagy három másik módszer valahogy ki lehet szökni az erődből. Tehát, hogy konkrétan a fejlesztők... Mennyi munka van így egy ilyen... A Lariannal bereálltak abba, hogy nem azt csinálják, mint mondjuk egy EA, vagy egy Ubisoft, hogy hát, ha én lefejlesztek olyat, amit nem minden játékos lát, az igazándiból kidobott munka és pénz, és akkor inkább nem... hanem ők lefejlesztettek csomó olyan kontentet, amit valószínűleg a játékosoknak egy tetemes hánya, de nem fog látni. Legalábbis azok közül, akik csak egyszer viszik végig a játékot. És ettől valami olyan szinten működik a játék, de ténylegesen, hogy ezt így belegondolok, és egyszerűen így leborulok előttük, tehát nagyon durván jó RPG lett belőle. És akkor még nem beszéltem arról, hogy van osztott képernyős kóp, és van benne konkrétan, úristen, egy ilyen gamemester, játékmester üzemmód. Tehát konkrétan megcsinálhatod a játékban, kapsz egy olyan editort, amivel konkrétan megcsinálhatod újra a játékot. Tehát egy ilyen StarCraftos játékeditor nagyságrendekkel bíró szerkesztő program, és tehát ha valaki ért hozzá, akkor pályákat is tervezhet bele, hangfájlokat rakhat, és akkor ugyanúgy beszélnek a karakterek, amiket odarak. Tehát így összerakhatod a saját kis történetedet, így különféle régiókon keresztül haltad, és ezzel, nem tudom, te játszottál régen így szerepjátékot, így real life? Nagyon-nagyon keveset. Na, én is csak Nem, kb. nem. Egyszer, Igen, igen, úgy én is igen, csak úgy egyszer, igen. hogy így összeültünk, volt egy Nem, úgy elég játékmester, sokat játszottunk. dobtunk a kockákkal, mindenkinek volt karaktere, Úgy elég sokat játszottunk. ott voltunk egy napot, és kb. Akkor is csak így, így az elejéig jutottunk annak, mint amit így eltervezett a kedves játékmesterünk. Na, itt ezt meg lehet csinálni. Tehát van egy ilyen játékmód, hogy a játékmester szépen így felépíti a pályát, meg minden, és akkor ott helyben, hogy így narrálja, jó, ehhez az kell, hogy legyen egy csapat, meg TS, meg minden, de egyszerűen van róla a videó, annyira király, tehát azoknak, akik, jó, ez mondjuk egy szűkebb réteg, de annyira királyul meg lehet csinálni, hogy egy ilyen banda így ezen keresztül, a játékon keresztül konkrétan így számítógépes játékként megélje a kedvenc szerepjátékait. Tehát lehet benne, tehát be van építve ilyen dobókocka dobás, többfajta dobókocka, a játékmester tényleg így minden ural, tud lootot osztani, ellenségeket rakni, azokat így szanaszét beállítani, hogy milyen erős legyen, milyen statjai legyenek, mi legyen az inventoriában, milyen spelleket használjon, meg is tudja szállni őket, hogy ő maga harcoljon velük, és természetesen így oda-vissza kinyírhat, XP-t adhat. Istenem, az a baj, ez annyira durva. Zseniális, viszont valószínűleg mostanra már annyira kevés ember fog élni a lehetőséggel, hogy nagyon. Mármint, hogy érted? Hát, hogy nagyon-nagyon kevés ember fogja használni ténylegesen ezt a feature, de hogy azok viszont nagyon, tehát azok nagyon elkötelezett rajongói lesznek a játéknak. Tehát a Divinity Original Sin szerintem a valaha eddig készült egyik legjobb szerepjátékok közé debütált ezzel. Tehát annyira részletgazdag, annyira sok content van benne, és annyira sok mindent lehet csinálni annyiféleképpen, és ez egy szerepjáték. És maga az egész játékmechanika, hogy így körökre osztott is, meg real time is, és ez a kettő keveredik, gyönyörű. Tehát Ez konkrétan az egyik ilyen évjátéka várományos nálam legalábbis ezzel, tehát eszméletlen mennyiségű munkát raktak be. Egyébként így olvastam, hogy a Larian, a stúdió, aki készíti, konkrétan majdnem belebukott az első részbe, tehát hogy így majdnem csődbe mentek. Lehet, hogy megismétlik a másodikkal is, hány munkát raktak bele. Hát én nagyon remélem, hogy nem, de tehát így... Hát nyilván, hát mindannyian, tehát mindig... Eszméletlen jó ez a játék. Aha. Tehát le a kalappal. Ah, Istenem, annyira sajnálom, hogy RPG, meg fantasy, meg mit tudom én. Ah. Nekem ezek annyira nem adják. A fantasy alapból nem, úgyhogy... Hát igen, de viszont ha valakinek adják, az most, ez most komolyan, ezt így vegyétek nagyon kemény felszólításnak, hogy takarodjatok el játszani vele. Mennyire adják amúgy? 45 euró. És még nem is 60 eurós játék. Istenem, de durva. Mindegy, jön majd az új kod, nyilvánvalóan. Full legális 60-70 euróért. Ja, quality. Úgyhogy én Divinity-vel játszottam, még nagyon sokat játszani is fogok, és... Contentet is nyertál róla, vagy csak játszol? Nem, majd most akarok majd így belelendülni. Idáig úgy voltam vele, hogy egy kicsit tapasztaljam ki a játékot. Uh-huh. Jelenleg úgy a 20. óránál járok benne, és még mindig csak most jutottam ki az első ilyen, hát elnyújtottabb tutoriál zónából. Úgyhogy képzeled. Ráadásul ott is csomó quest van, amiknek egy zömét meg se csináltam, vagy ha megcsináltam, akkor meg lehetett volna biztos csinálni másféleképpen. Tehát, hogy attól függően, hogy mondjuk melyik karakterrel hogyan reagáltam a adott szituációban, lehet, hogy tök más lett volna a végkimenetele. Értsd, hogy találkoztam mondjuk egy várbörtön az erődnek a... Hát mondjuk, hogy az alaksorában egy elfel. Aha. Aki ott úgy szereti kínozni a rabokat. Tehát ilyen erős szadomazó feelingje van. Na már most én így vele nem cimbíztem össze. Ő egyébként így mindent elkövetett, hogy így játszunk együtt egy jót, érted? Tehát, hogy jó fej akart lenni velem. De én így mondtam, hogy te beteg állat, takarodj. De leállhattam vele volna így cimbízni, és akkor ott még lehet, hogy így... Közösen így megkínzunk pár foglyot, aztán így örök bariként így elválva tovább enged engem, és még ad valami kis ajándékot is, érte cserébe. Tehát konkrétan ilyenek vannak a játékban. És mindez attól azon múlik, hogy az adott karaktered, aki beszél vele, milyen származású, tehát hogy nemese, mennyire pszichopata, meg az intellektusa, a strength-je, meg ezek így hogyan vannak beállítva, és akkor így, ha jó válaszokat adsz jókor, akkor annak más kimenetele is lehet, és olyan szempontból más kimenetele, hogy ilyen visszafordíthatatlan sztori meg cselekmény szempontjából. Aha. És például ez tök jó. Simán megoldható. Simán megoldható, hogyha valaki már ötször végigvitte a játékot, az még a hatodik alkalomra is tud újakat kihozni belőle. Így. Durva. Aha. Annyira szeretném, hogy ez sikeres legyen, mert akkor több ilyen játék készülne esetleg, vagy hát értetted, hogy azért mégiscsak. Hát jelenleg eléggé sikeres, meg ha így nézegeted a sajtót róla, akkor ott is halomra dicsérik, jelenleg egyébként így a második legnépszerűbb játék a Steamen a Battlegrounds mögött, úgyhogy ez így most remélem egy ideig így lesz még jó pár hétig minimum. Helyes, legyen is. Mert tényleg ez az a játék, amit így meg kell erősíteni, és én szerintem most kicsit így felocsuttam ebből a százkás dologból, de lehet, hogy így vagy úgy, de megyek ebből valami kontentet csinálni, mert egyszerűen játszani akarok vele, és így szeretném, hogy lássák is az emberek. Mert van róla egy 2 órás streamem még tavalyról, a bétából, de hát azóta már... Azóta ez már egészen... Egyébként milyen kontentet tervezel belőle? Vágott videó, vagy... Hát én szívem szerint egy ilyen ismertetőt szeretnék, ahol így elmondok dolgokat, de mindenképp szeretnék belőle streamet is. És lehet, hogy kezdek egy vadi új kis csapatot, mert az, amit én így most így elsőre összehoztam, hát az úgy nem azt mondom, hogy lehetetlen, de azért sokszor több sebből vérzik a party setup. Tehát, hogy így nem könnyítettem magamnak meg a dolgot, mert hogy így ugye először próbálkoztam meg vele, és csomó dologra egy később időközben jöttem rá, hogy hogy lett volna jobb, nem feltétlenül ezt a skillt kellett volna erősíteni, nem feltétlenül ezt a kasztot, meg hogy ennek a karakternek nem ez a legkézenfekvőbb mesterség, meg ilyenek, de ja, szóval nagyon sok minden van a játékban, ami így... Ja, meg hát egy élő halott, egy csontváz a főkarakterem, aki hát a gyógyításra eléggé rosszul reagál, tehát a heal potion, meg a heal az így fáj neki, ellenben a poison az meg gyógyítja. Tehát, hogy ilyen is van a játékban. Ja, és az elfek azok kannibálok. Tehát konkrétan az elfek megehetik az emberkéknek a levágott testrészeit, és ilyen vízióik lesznek, és így látnak emlékeket a megevett emberkétől. Jaj! És konkrétan... Na, ez tök jó, de... De várjál, tehát ez úgy néz ki, hogy akkor jön egy ilyen kis párbeszéd abban, és akkor így felolvassa a játék. Ja, és minden narrálva van, tehát nem kell olvasni se feltétlenül annyit, ami egy szerepjátékban azért ez elég epik. Igen, meg ez elég ritka. Tehát, hogy így megeszek egy kezet valahol, vagy egy fejet, és akkor így mondja, hogy így mi volt az utolsó pillanata, vagy hogy így mit tudom én, halála előtt még mit tudom én, látott egy mágust, ahogy így egy könyvből felolvas valami igét, és időnként, mint például ennél is, kapok egy új spellt. Vagy egy küldetést. Hogy keressem meg azt a helyet, ahol elásta mondjuk a kincsét a megboldogult kéz tulajdonosa például. Aha. Tehát, hogy ilyenek vannak a játékban, és így, oh my god, tehát ez 10/10. Ez 10/10. Ez tök jó. Ja, Isten, legyen, jöjjön be nekik nagyon. Na jó, úgyhogy én így ezzel foglalatoskodtam, és vagy ezzel fogok foglalatoskodni valószínűleg most sokáig Divinity-vel. Igen, ez egy olyan dolognak tűnik, amit nem engedsz el majd nagyon gyorsan. De jó is ez így, helyes. Aztán majd kiderül, hogy... érdekli a nézőket, mondjuk a content. Ja, de tehát, ha más nem, akkor Twitch-re még így is streamelem. Ha igen, éppen helyes. Olyanom van, úgyhogy... De ez mindenképp most így nagyon belelkesültem rá, meg így egyébként is ezt szeretném következő 1-2 hétbe így kitenni nagy közönség elé, és így ajánlom, tehát hogy így ez tök jó játék. De jó van, viszont erre a hétre nagyjából így ennyi. Nekem, meg úgy a Qcast-nek is. Nagyjából. Nagyjából. Nagyjából. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek a megtisztelő figyelmét, és külön köszönet mindazoknak, akik így most döntöttek úgy, hogy így szponzorálják a csatornát. Köszönjük. Csatorna működését. Igen, köszönjük. Köszönjük szépen. Mondhatom a telemedben is azért, nem? Így van, persze, hogy ne. No. Attól, mert csak hétfőnként vagyok itt, attól még szívvel lélekkel itt vagyok, úgyhogy köszönjük szépen. Igen, úgyhogy köszönjük szépen, és egyébként ezt így nem szoktam mondani, de Viktor csatornáját pedig szokás szerint így az infókártyák között megtaláljátok, hogyha esetleg így igen. Még nem ismernétek, bár erre vagyok nem sok esélyt látok, de ha esetleg a mégis. Igen, viszonylag ez ritkán. Úgyhogy köszönjük szépen, ez volt erre a hétre a Qcast, és jövő héten találkozunk. Jó éjszakát! Sziasztok!